Radio 1 met Margreet Rijntjes en Ron Vergouwen. Goedemiddag. Zometeen presenteren mediadeskundige Ron Vergouwen en ik het radiomoment van het jaar 2021. Welke fragmenten maakten indruk, hebben ons ontroerd of waren juist geestig? Een jury onder leiding van collega Ron Vergouwen heeft uit duizenden uren radio het radiomoment van het jaar gekozen. De komende twee uur bij Max, hier op NPO Radio 1, het allerbeste wat de radio in 2021 te bieden had. Maar nu eerst het laatste nieuws, het NOS Journaal met Dorald Megens. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is licht gestegen. Er liggen nu ruim 2000 patiënten in een ziekenhuis. En ook op de IC's steeg het aantal patiënten licht. Daar liggen er nu 560. Bij het RIVM zijn tot 10 uur vanmorgen bijna 12.000 nieuwe positieve tests gemeld. Bijna 650 minder dan gisteren. Gemiddeld is het aantal positieve coronatests de afgelopen week ook gedaald. Sinds 4 uur vanmiddag mogen ook mensen die geboren zijn in 1976 en 1977 een afspraak maken voor een boosterprik. Het is niet nodig om te wachten op een uitnodigingsbrief. Eerder vandaag waren mensen uit 1974 en 75 al aan de beurt. In Libië zijn de lichamen van 27 migranten aangespoeld, melden het Rode Kruis en de Libische autoriteiten. Ze zijn verdronken toen ze probeerden naar Europa te gaan. Volgens de Rode Halve Maan is hun schip gezonken en zijn 3 migranten gered. Wordt nog gezocht naar andere slachtoffers of overlevenden. Afgelopen week zei de VN dat dit jaar zo'n 1500 migranten zijn verdronken in het Middellandse zeegebied. Daarmee is het volgens de organisatie de dodelijkst bekende migratieroute ter wereld. Patrick Roest heeft bij het Olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen het eerste startbewijs op de 5000 meter veroverd. Jorrit Bergsma en Sven Kramer eindigden als tweede en derde en moeten afwachten of ze op de Spelen in Peking op deze afstand in actie mogen komen. Jutta Leerdam heeft zich op het OKT geplaatst op de 1000 meter. Met 1.14.900ste bleef ze Antoinette de Jong bijna een halve seconde voor. Irene Wüst eindigde op de derde plaats. Ook de Jong en Wüst maken nog kans op een startbewijs. Noordlaren bij Groningen heeft straks de eerste schaatsmarathon op natuurijs van dit seizoen. Aan het begin van de middag keurde schaatsbond KNSB het ijs bij ijsvereniging De Hondsrug goed. De vrouwen starten om 7 uur, de mannen om 8 uur. Vanwege de coronamaatregelen mag er in Noordlaren geen publiek bij de wedstrijd zijn. Het weer, met name in het zuiden en westen, af en toe wat lichte regen of motregen. Vanavond en vannacht verplaatst de regen zich naar het noordoosten. Dan wordt het bij temperaturen rond of iets onder nul plaatselijk glad door ijzel. De rest van het land loopt de temperatuur op. Morgen is het bewolkt, in het zuiden mogelijk wat regen. Dan wordt het 2 tot 9 graden. Ster. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je huishouden snel bij je thuis. Met bovendien schitterend veel voordeel. Zoals alle Robijn, Sun en Neutraal. Nu tot 60% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. De landbouwtransitie is niet alleen een zaak van boeren of de politiek. Bij Land van Ons nemen wij, burgers, zelf verantwoordelijkheid voor de toekomst. Wij kopen landbouwgrond, werken samen met boeren die natuurinclusief voedsel produceren en herstellen de biodiversiteit. Koop ook vierkante meters en geef een gezond Nederland door. Kijk op landvanons.nl. Hallo, ik ben Mario Hoppenbrouwers van Electroworld. Als Electroworld ondernemer weet ik als geen ander dat de feestdagen op rolletjes moeten lopen. Daarom staan we ook nu klaar voor het beste advies voor al uw huishoudelijke apparaten. Fijne dagen en een goed 2022. Electroworld, mooi voor elkaar. NPO Radio 1. Max. Met een hele rare blik in de ogen ligt Christian Eriksen op de zijlijn. Toen je schreef, Had je het gevoel dat Emma jou souffleerde? Een aantal maanden geleden kreeg ik de diagnose darmkanker. Ze gaat goud halen! Sivalas, ze gaat goud halen! De Perstribune presenteert het radiomoment van het jaar 2021. Met Margreet Rijntjes en Ron Vergouwen. Goedemiddag. Wat is het radiomoment van 2021? Welke fragmenten waren grappig, hebben ons ontroerd of juist boos gemaakt? Elke week geeft onze mediadeskundige Ron Vergouwen in de Perstribune zijn kijk op de afgelopen mediaweek en reikt hij de awards uit voor het radiomoment van die week. Vandaag reikt hij een award uit voor het radiomoment van het jaar. Goed, Ron. Ja. Welke woorden passen wat jou betreft bij dit radiojaar om te beginnen? Nou, als je de meeste fragmenten zo meteen gaat horen, dan weet je dat het een zwaar jaar was. Heel veel verdriet natuurlijk door alle actuele gebeurtenissen rondom corona, geweldsconflicten in de wereld, maar ook een aantal persoonlijke drama's. Gelukkig zijn er ook een heleboel grappige momenten. Die laten we ook horen. We brengen een ode aan overleden radiohelden. En natuurlijk, ja, your favorite, Margreet, de radiobloopers kunnen ook deze uitzending niet ontbreken. We gaan proberen het niet al te zwaar te maken deze tweede kerstdag. Nee, dat is een goed idee. Tot 7:00 is dit een speciale uitzending van Max, waarin het radiomoment van het jaar wordt bekendgemaakt. Het radiomoment van 2021. Ja, voordat we de 10 meest memorabele radiomomenten gaan laten horen, kun je misschien Ron iets vertellen over het afgelopen radiojaar? Want er gebeurde natuurlijk een heleboel. Ja, het was natuurlijk net als vorig jaar een jaar dat toch in het teken staat van corona. De coronacrisis hakte er ook in de radiomarkt stevig in. Vorig jaar weten we allemaal nog wel dat de inkomsten van een aantal radiozenders naar beneden zijn gekukeld. Vooral commerciële zenders hebben daar natuurlijk erg problemen mee gehad. BNR die moest vorig jaar mensen ontslaan. Talpa Radio heeft een reorganisatie gehad. Nou, dit jaar was dat natuurlijk, modderde dat nog steeds voort. Een aantal DJ's en presentatoren moesten ook vanwege coronabesmetting of mogelijke besmetting in quarantaine vanuit huis presenteren. Maar ja, radio deed toch uiterste best om weer te verbinden, want daar is dat medium heel erg geschikt voor. Ja, kijken we toch ook even naar de radiomarkt. De spannendste radiotransfer dit jaar was toch wel Rob Stenders. Die had geweldige kijkcijfers, of luistercijfers moet ik zeggen, bij NPO Radio 2. Maar die is overgestapt naar Radio Veronica om daar een programma te presenteren. Maar ook om directeur te worden. Hij kreeg carte blanche. Hij moest zorgen voor nieuw elan. Hey, waar kennen we dat van? Ja, ja nieuw precies. Elan, ja. Premier Rutte luistert mee. Ik denk het ook. Muziekliefhebbers die zijn enthousiast over dat nieuwe elan van Radio Veronica. Maar qua luistercijfers gaat het nog niet echt florisant. En als je kijkt naar die luistercijfers, welke zenders doen het goed en welke minder? Nou, vorig jaar was Q Music al in de stijgende lijn. En dit jaar waren ze echt de grote winnaar. Mattie en Marieke zitten daar met hun grote ochtendshow. Afgelopen jaar waren ze dus voor het eerst officieel de grootste zender van Nederland. Ook met hun ochtendshow. Ze gingen zelfs marktleider NPO Radio 2 voorbij. Deze maand zal dat weer omgedraaid zijn. Waarschijnlijk vanwege een niet nader te noemen hitlijst die op een andere zender te horen is. Maar het wordt spannend of Q Music komend jaar gaat uitlopen of niet. Verder, Radio 5 doet het heel goed. Radio 10 doet het ook erg goed. Zij hebben allebei luisteraars erbij gekregen. En qua verliezers in de radiomarkt, die heb je ook altijd. Ja, Radio 538, die zit toch in een dalende lijn. En 3FM, nog steeds niet uit het luistercijferdal geklommen. Dus ik ben benieuwd hoe dat volgend jaar zich gaat ontwikkelen. Goed, we gaan de komende 2 uur dus de 10 mooiste fragmenten van dit jaar horen. Ja. Maar jij bent, je noemde het al, de man natuurlijk ook van de radiobloopers. Ik ben een grote fan, dat weet je. Die laat je onder andere hier horen in de Perstribune. Dus ik neem aan dat je daar ook wat van gaat laten horen, toch? Ja, niet alles gaat vlekkeloos op de radio, gelukkig maar. Dan kunnen wij erom lachen. Zoals deze slip of the tongues, want radiomaken blijft mensenwerk. En soms hoor je presentatoren en DJ's iets zeggen op de radio dat je denkt, wat zeg je nou? Maar ja, onder druk van een live uitzending heb je dat soms. Wat was jouw grootste uitglijder? Ja, u voelt hem. Dus de festivalpodiumbouwer die moet maar ICT'er worden. Of in de winter moet hij gaan prikken bij de VVD. Bij de GGD. Jaarlijks moet er daarom 4 miljard bij om de krijgsmacht weer te weer op poten te krijgen, zal ik maar zeggen. Neem niet kwalijk. Vanwege het verwachte koude weer is ook de winteropvang voor dak- en thuislozen in de 4 grote steden weer geopend. Adil de Vader van het Leger des Huis. Goedenavond. Maar wat zijn de onontdekte plekjes in Nederland? We vragen het het elke dag aan een andere regionale communist. Columnist. Dat was Elvis Presley. A little less conversation. Nou zeg. Limburgse ziekenhuizen kunnen geen nieuwe coronapatiënten meer aan. Moeten we het toch even over hebben met Leerschards. Lars Geert, politiek verslaggever van de NOS. En ze willen zo duidelijk maken dat ze niet geobjectiviteerd willen worden. Geobjectiveerd, ja. Juist, dat je willen worden. Ze willen niet als een object worden gezien. Via Giro 777 is intussen 11 miljoen gulden binnengekomen. Gulden. Euro. En dan hebben we de verjaardag nog Mark Knopfler van de Dire Straits is jaren. Hoe oud denk je dat hij geworden is? Noem je hem nou Knopfler? Knopfler. Nee, er staat Knopfler. Ja, je schrijft. Je hebt het toch niet over Beyoncé Knowles? Wat zei hij tijdens het vragenvuurtje in de Tweede Kamer? Beastie Boys, fight for your pie. Fight for your right to party. Dat is het Europees kampioenschap korte baanschaatsen. Daar gaan we de tweevoudige zilveren medaillewinnaar van Tokio, Arno Kammingra, nog in de finale zien. Zwemmen. Je zei schaatsen, ja, is dat ook leuk. Maar zei ik schaats? Ja. Het is hier te lang weg geweest. Goedenavond, meneer Alkemade. Goedenavond. Oh, mevrouw, pardon. Ja. Het noodweer leidt in andere Europese landen ook tot dood en overlast. Zeker heel belangrijk. Gewoon goed oppassen in de zee. Goed oppassen in de sneeuw. In de sneeuw. Rizik Shibab. Nou, ik zit wel te kloten met namen, zeg vanochtend. Zullen we dat nu niet... Doe geen namen meer vanaf nu. Heerlijk beginnetje, Ron. Leuk, ja. Het radiomoment van 2021. Ja, deze uitzending hoort u dus de verkiezing van dat radiomoment van dit jaar. De derde keer inmiddels. Ja. Even de winnaars van de afgelopen twee keer. Ja, even de rijke historie. Hè. Ja. Even in herinnering brengen. De eerste keer was 2019. Toen won een column van Peter Heerschop op Radio 538... over die vreselijke tramaanslag in Utrecht in maart van dat jaar. Zo reageerde Peter op zijn winst. Roos is om het leven gekomen. Ze probeerde het slachtoffer te redden, maar deze heldin moest deze heldendaad met de dood bekopen. Roos is 19. De dader is een onmens. Hij is alle hufters. Maar ik zou eens zeggen, wij zijn met bijna 17 miljoen meer. Peter Heerschop, je bent het radiomoment van 2019. Oh, wat mooi. Nou, dat vind ik een grote eer. En neem van mij aan, het doet me veel. Ik krijg weer kippenvel als ik het hoor. En vorig jaar won Sander Hogendoorn. Hij had een actie geïnitieerd waarbij meer dan 100 Europese radiozenders tegelijk hetzelfde nummer draaiden. You'll Never Walk Alone van Jerry and the Pacemakers. En dat zorgde voor een enorme verbroedering bij iedereen die op wat voor manier dan ook te lijden had onder de coronacrisis. Het klonk zo. Ja, dit was voor mij wel echt waar radio om draait. Ik vind het altijd heel belangrijk dat je als luisteraar, laat maar zeggen, het gevoel hebt dat er een vriendje aan de andere kant van de radio zit. Maar dat je tegelijk ook weet, ik ben niet de enige nu. En dat iedereen tegelijkertijd hetzelfde gevoel heeft bij een plaat. Ja, dat is altijd mooi gezegd. Hè? Nu dus het moment van 2021. Wanneer komt een fragment eigenlijk door jouw ballotage? Ja, een mooie omschrijving vind ik altijd. Het moet je raken. Dus blij maken, kromme tenen geven. Of iets zijn waar we het ook veel over gehad hebben. In elk geval is het een moment dat emotie bij de luisteraar losmaakt. Want dat doet goede radio. En het moet, als het even kan, toch ook een moment zijn dat in dit krankzinnige jaar, ja, wat het een beetje typeerde. Dus dat. Ja, nou ben jij de juryvoorzitter en je hebt weer een groepje deskundigen bij elkaar gesproken. Ja, ik stem zelf in dit geval dus niet mee, want bij het radiomoment van de week ben ik altijd degene die het kiest. Maar ja, Hier hebben we het officieel aangepakt. Mag ook niet over gecorrespondeerd worden. Mag absoluut niet over gecorrespondeerd worden. Er zijn allemaal nieuwe juryleden in vergelijking met voorgaande jaren. 15 in totaal, de grootste jury die ik ooit gehad heb. Van bijna elk groot landelijk radiostation zit er een DJ of presentator in de jury. Ze wilden allemaal heel graag meedoen. Ik ga ze toch allemaal even opnoemen, ja, want hebben ze recht op. Guylaine Plag van NPO Radio 1. Bart Arends, NPO Radio 2. Jorien Renkema van 3FM. Ab Nieuwdorp van Radio 4. Hans Schiffers van Radio 5. Fernando Halman, FunX. Diana Matroos, BNR Nieuwsradio, Menno Barreveld van Q-Music, Frank Dane van Radio 538, Martijn Muis van Radio Veronica, Gerard Ekdom van Radio 10, Koen Hansen van 100% NL, Martijn Lagouw van Slam, Jaap Briene van Sublime en Michiel Veenstra van Kink. Heel, heel mooie lijst. Hoe zijn zij vervolgens gaan stemmen? De juryleden hebben uit een longlist van zo'n 25 fragmenten met ook eigen suggesties erbij hun drie grootste favorieten gekozen. En daar is een top 10 uitgekomen en die laten we zo horen. En dan komt er natuurlijk een winnaar uit. Ja, aan het einde van dit programma. Er is ook een aantal bijzondere fragmenten die top 10 net niet hebben gehaald. Ja. En daar hoort een mooie term bij. Die ik sinds vandaag, sinds jou... Ja, in de award scene heet dat bubbling under. Ja, weer wat geleerd. De net niet-fragmenten. Ik laat er even een paar horen. Bijvoorbeeld deze, een recent moment. Het kampioenschap van Max Verstappen op 12 december. Zowel hier op NPO Radio 1 met commentator Hans van Lozenoord en bij onze concurrent BNR Nieuwsradio met commentaar van Joe van Buurik. Op beide stations een uitzinnige sfeer. Max Verstappen, daar komt hij aan over de finish. Wat is dat mooi, wat klinkt dat mooi. Max Verstappen, wereldkampioen. Max Verstappen heeft het gered. Hij heeft het gehaald. De missie is geslaagd. Hij is over die lat heen gesprongen die hij zelf zo hoog heeft gelegd. Het is gelukt. Wat hebben we getreurd deze wedstrijd. Wat hebben we gejammerd. En nu 5000 Nederlanders op die tribunes. Ja, nou is het feest natuurlijk. Max Verstappen is wereldkampioen Formule 1. Max Verstappen in de laatste bocht, Hij doet het! En Max Verstappen is wereldkampioen de Formule 1. De eerste Nederlander in de geschiedenis. Wat een waanzinnig, krankzinnig, bizar einde van deze Formule 1. Ja, de jury heeft hier absoluut naar gekeken. Een aantal juryleden heeft er ook op willen stemmen. Maar een aantal voelde toch een terughoudendheid, omdat ze nog heel erg in de euforie van het moment zaten, omdat het nog maar zo kort geleden is. Ook een indrukwekkend sportmoment op de radio. Het moment op het EK dat de Deense voetballer Christian Eriksen tijdens de wedstrijd tegen Finland in elkaar zakt door een hartstilstand. We weten nu gelukkig dat hij het overleefd heeft, maar dat huiveringwekkende commentaar van Ragnar Niemeyer hier op NPO Radio 1 komt, als je dat terughoort, nog steeds heel hard binnen. Nou, dus worden echt gebedjes aangeheven. Spelers die echt niet meer weten wat ze meemaken volgens mij. De mensen ook niet. En eerlijk gezegd weet ik zelf ook niet zo goed waar we nu naar zitten te kijken. Wordt inmiddels ook uit beeld gehouden de situatie. Delaney die heeft zo'n beetje de tranen in zijn ogen staan. En ik zie nu weer wat beeld van Eriksen. Maar ja, als je mij nu vertelt dat hij niet meer opstaat, dan geloof ik het hoor. Er gaat een apparaat in zijn mond. En je wordt er niet goed van als je er naar kijkt. Dit kan zomaar het einde zijn van Christian Eriksen, mensen. Waar hebben we het in godsnaam over? Ja, heftig moment. Heel heftig, ja. Ander moment dat het niet gehaald heeft is een interview dat Hans van der Steeg van de EO op deze zender had met rapper en activist Akwasi. Maar als Hans hem vragen stelt over zijn omstreden uitspraken over Zwarte Piet tijdens de demonstratie voor Black Lives Matter op de Dam in Amsterdam vorig jaar, gaat Akwasi volledig door het lint. Hij eist dat het interview gewist wordt en loopt weg met de opnamelaptop. Dus die bewuste uitspraken waar dan veel gedoe over ontstond, had je ook voorbereid? Ben je deze kant op gaan? Nou ja, dus het moet even heel duidelijk zijn. Nee, het was een sleutelmoment in jouw jaar, zeg je. Het heeft je leven veranderd. Dit is een gesprek met jou over het afgelopen jaar. Als je deze kant op wil gaan, dan moet het interview nu staken. En wat is deze kant? Wil je deze kant op gaan? Dit is voorbesproken. Anders mag je nu alles gaan wissen. Ik meen het, hè? Anders ga je nu alles... Wil je deze kant op gaan? Nou, ik ben even... Stop maar. Mag ik even... Stop het. Nu. Je gaat het nu eraf halen, of anders heb je een probleem erbij. Akwasi. Ja, dit interview heeft dus een paar weken op de plank gelegen. En toen heeft de EO het alsnog uitgezonden. En inmiddels heeft Akwasi ook excuses aangeboden voor dit. Overigens opvallend natuurlijk dat hij nu omroepdirecteur is geworden. Omroep Zwart, die binnenkort gaat uitzenden. Nog meer opmerkelijke momenten die het net niet haalde. Eentje met Ghislaine Plag, hè? Ja, in Spraakmakers liet ze begin dit jaar voor- en tegenstanders aan het woord over de sluiting van de basisscholen door corona. Ghislaine die denkt dat ze een 10-jarig meisje heeft die inbelt met haar mening, maar het blijkt net iets anders te liggen. Goedemorgen. Ik weet niet of je veel hebt kunnen meeluisteren, maar we hebben het over hoe het gaat. Of je vader of moeder wel goed les kan geven. Hoe is dat bij jou? Nou, ze kunnen wel goed les geven. Ja? En vind je het, mis je vriendjes? Of heb je het wel naar je zin nu thuis? Want hoe doe jij het? Mag je naar vriendjes toe? Ja. Ja? En wie is je beste vriendje? Wacht even, daar gaat het natuurlijk niet om, hè, wie jouw beste vriendje is. Het gaat erom om de maatregelen die genomen worden tegen een... Oh, u laat uw dochter even bellen, meneer, om de punten te kunnen maken. Nee, helder. Ja, want iedereen is gezond op die school namelijk. Er is nog geen scholier overleden. Het probleem is minimaal en de maatregelen zijn desastreus. Voor de kinderen, de zelfmoorden die plaatsvinden... Maar mag ik dan voorstellen, meneer, dat u volgende keer zelf belt... en mij laat bepalen wat ik met uw dochter wil bespreken... in plaats van kennelijk haar te laten overbrengen... dat u het allemaal om geen probleem vindt? We hebben het over problemen. U weet toch niet waar ik naartoe wil in een gesprek? ik luister toch regelmatig naar u, dus ik weet prima welke kant u op gaat. Welke kant ging ik op dan, denkt u? Nou, u ging de kant op met welk vriendje ze speelt, terwijl het erom gaat. Maar, ik denk dat deze discussie nu gaat ontsporen. Weet u, ik vind het heel fijn als ik met uw dochter had kunnen praten... en ik vind het jammer dat u ertussen bent gekomen. Niettemin, dank. Ja, het is echt kwaad, Guilaine. Spannende radio ook. Hè? Je wil horen hoe het afloopt. Ja. Jij wilde ook stilstaan bij radiofragmenten waarin radiomensen een punt zetten achter hun lange carrière. Lange carrière. Ja, radio-icoon Tieneke de Nooi. Ze zette na 60 jaar een punt achter haar radiocarrière. En wie ook afscheid nam is Kees Kwaks, die maar liefst 42 jaar voor zo'n beetje alle Nederlandse radiozenders de files heeft voorgelezen bij de ANWB. Dus twee vertrouwde stemmen die vaarwel zeggen. De klassieke ochtend-avondspitsen van voor corona, en die kon je uittekenen. Maar ja, er gebeurt natuurlijk op een dag dermate veel bijzonders... dat het is altijd wel anders, altijd wel spannend. Er zit media bij, dat is altijd leuk. Je hebt met deadlines te maken, altijd leuk. Je werkt, je werkt een beetje onder druk. Ja. Nee, het verveelde nooit. Maar we hebben het ontzettend gewaardeerd al die jaren, Kees. Je was een fantastische collega, zou ik bijna willen zeggen... die de radio nog weer een stukje mooier en beter maakt al die jaren. Dank je voor je mooie woorden. Ik heb het graag gedaan. Ik durf het niet meer. Ik heb 10 dagen geleden bedacht dat ik stop met werken. Ik ga namelijk morgen met vakantie. Ik ga naar Zuid-Afrika. Ik dacht, ik zit al 2 jaar thuis, op vlot. Ik ga nergens meer naartoe. Ik ben 80 jaar. Ik wil reizen. Nou kan het nog. Blijf ik werken of niet? En nu zie ik jullie allemaal en dan zak ik bijna door mijn knieën van de zenuwen. Want ik weet, ik ga jullie ongelooflijk missen. En ik wil jullie ongelooflijk bedanken voor alle support. En ja, nou ja. Oké, laten we weer even... Kunnen we niet iets gaan zingen of zo? Nou, ja, ik wil... dan ga ik naar uitgerekend deze plaat draaien. In 1974 met mijn laatste koffietijd bij Veronica... sloot ik hiermee af. En eigenlijk wil ik dat gewoon... Want de vlag dekt de lading, de titel dekt de lading... Don't Wanna Say Goodbye. Ik wil eigenlijk helemaal geen gedag zeggen. Dus you are always on my mind ook. Wel een momentje, hè? De laatste plaats van Tieneke. Ja. Goed. Zullen we gewoon eens even richting het radiomoment van het jaar gaan? Nou, we zijn er nou toch, hè? Ik zou zeggen, beginnen met nummer 10. Nummer 10. Ja, er zitten in die top 10 best veel emotionele momenten. Maar we beginnen gelukkig luchtig. Hoewel, het was voor de hoofdpersoon niet echt heel luchtig. Toneelschrijver Jibbe Willems die was in oktober te gast in Kunststof... bij presentatrice Elisabeth van Nimwegen. Als hij opeens misselijk wordt en moet overgeven. Niks ernstig gelukkig, maar het fragment ging wel viral, zoals het heet. Het was overal te horen en te zien. We horen eerst even de juryleden Ab Nieuwdorp van NPO Radio 4... en Frank Dane van Radio 538. Zij vertellen waarom dit fragment tot hun favorieten behoort. Ik vond het heel goed laten horen wat radio zo bijzonder maakt. Je zit midden in een interview, er gebeurt iets verrassends. Namelijk, je hoort dat iemand een beetje onwel wordt. En je hoort ook gelijk de stress en het ongemak in de studio. Ja, dit is echte radio, zeg ik met een big smile. Dat wil zeggen woorden en geluiden waarmee de luisteraar de eigen beelden kan scheppen. Bij dit fragment heb je absoluut geen visual radio nodig. Sterker nog, dat is hier ten zeerste af te raden. En een presentatrice die zegt, laten we naar muziek gaan, terwijl je als luisteraar maar één ding wil, en dat is niet naar muziek gaan. Je wil natuurlijk horen hoe dat afloopt in de studio. En dat hoor je gelukkig ook maar liefst twee keer. Alles is in geuren en kleuren te volgen. Inclusief het bizarre hoogtepunt van Elisabeth. Ze zegt, geen excuses, ik kom je zo helpen. Ja, op nummer 10. De misselijke Jibbe Willems en de reactie in de studio nadat de makers van Kunststof even een plaatje hebben gedraaid. Nummer 10. Voel je ook die alsof je jezelf vrijgeschreven hebt? Op momenten wel, ja. Maar het beest van de faalangst, dat zit er ook nogal vaak in. Ja, ik word opeens heel misselijk. Ik weet niet zo goed wat het is, maar ik heb het... Ik moet heel even... Ja, dat is heel raar. Oh, god. Sorry. Nee, ga maar vooral even naar het toilet. Oh, jee. Oh, hier wordt iemand helemaal niet goed. We gaan heel even naar een muziekje luisteren. Ja, helemaal geen excuses. Ik kom je zo helpen. We gaan even een muziekje instarten. Jeetje, we hebben even muziekje ingestart. Want ja. Je werd even helemaal niet goed. Nee, ik weet niet waar het vandaan kwam. Want ik werd opeens heel misselijk. Nou ja, ik denk, ja. Ik heb drie kinderen die allemaal naar BSO en opvangen en school en wat dan ook gaan. Dus ik denk dat er iets... Je denkt dat je een kinder... Het is niet iets wat je verkeerd gegeten hebt of zo. Het kan allemaal gebeuren. Ja. Mensen, het is live radio. Je hebt het liever niet. Ik heb een banaan gegeten. Misschien was daar iets mee. Nee. Nee. Nee, je hebt het liever niet, zegt ze. Nee, nou, gelukkig snel goed. Ja. Ik zou zeggen fragment nummer 9. Ja, laten we lekker doorgaan. Op NPO Radio 1 besteden we uiteraard veel aandacht aan de dramatische situatie in Afghanistan in die maand augustus. Nederlanders en Afghanen willen massaal het land verlaten, maar dat is voor veel van hen heel erg lastig. De Afghaanse Nederlander Najib Poyan, die is het nog niet gelukt om weg te komen na een bezoek aan het land. Presentator Lara Rensen van Nieuws & Co, die belt met hem. Een beklijvend gesprek, zoals je zult gaan horen, met angstaanjagende oorlogsgeluiden op de achtergrond. Juryleden Guylaine Plag namens deze zender en Menno Barreveld van Q Music waren onder de indruk en ze vertellen zelf waarom. Er zijn in die eerste chaotische dagen in Afghanistan meer indringende en hele indrukwekkende gesprekken gevoerd met Afghanen die niet weg konden uit hun land. In dit fragment is de geïnterviewde verbaal sterk. Hij kan goed vertellen wat er gebeurt. Hij is rustig, maar je hoort ook in alles de wanhoop en boosheid doorklinken. Die betrokkenheid hoor je ook bij Lara. En ik meen ook wel wat frustratie, dat je eigenlijk niet meer kunt doen dan deze verhalen laten horen. In dit gesprek hoor je de wanhoop in de stem van Najib. Lara, die natuurlijk ook niet heel veel voor hem kan doen, behalve met hem meeleven. Ja, daardoor komt die gebeurtenis zoveel dichterbij. Ook het schieten op de achtergrond, de ingehouden tranen. Het is zeer indrukwekkende live radio. Mooie woorden. Op nummer 9 in deze verkiezing voor het radiomoment van het jaar vinden we dus Lara Rensen in gesprek met Najib Poyan. Nummer 9. De mensen die weg proberen te komen uit Afghanistan. Iemand die dat nog niet gelukt is, is Najib Poyan, een Afghaanse Nederlander. U was tijdelijk in Afghanistan, in Kabul, hè? Met de reden. Schoonmoeder was ziek. En kort geleden hebben wij schoonvader verloren. Dus nou deze keer schoonmoeder was ziek. En mijn vrouw heeft me verzocht om eventjes voor korte termijn hier naartoe te komen. Dus wij hebben voor eventjes hier naartoe gekomen en plotseling... Nou, de nieuwe regime en nieuwe regering hier. En chaotisch in het land. En wordt er in de lucht geschoten? Of wat ziet u? Het is heel moeilijk te zeggen lucht of richting mensen. Want ik kan niet overal zien. En ik zorg dat mijn kinderen goed beschermen. En ik probeer met mijn handen de oren van mijn zoontje dicht te houden. En zijn ogen kijken dat hij niet bang is. Dat hij hier zo weinig mogelijk van meekrijgt. En heeft u contact? Ja. Lukt het u om contact te hebben, krijgen met het ministerie van Buitenlandse Zaken of met de ambassade? 0,0. Ik heb vandaag meerdere malen met het ministerie van Buitenlandse Zaken heb ik gebeld. Ze hebben helemaal geen antwoord kunnen geven. En tot op het heden, ik heb helemaal geen mail ontvangen. En toen heeft u besloten, ik ga toch nog maar weer een keer naar het vliegveld toe om het te proberen. Juist. Maar wat hoopt u dan? Wat hoopt u dat u met een vlucht van een ander land mee kan? Of wat wilt u proberen dan? Met een vlucht van een ander land, inderdaad. Want ik zie gewoon op de nieuws dat structureel Nederlanders met de andere landen en andere landen met de Nederlandse vliegtuigen wegkomen. Dus ik heb ook met dezelfde idee ben ik hier naartoe gekomen, maar dat heeft geen zin. Ik denk dat ik niet aan kan. Mijn kinderen die zijn helemaal bang. Mm. En mijn dochter heeft helemaal trauma. En ze trilt en ze kan geen meter meer lopen. Gaat u nu weer terug? Wat gaat u doen? Weet u dat al? Ik heb geen idee. Miljoenen mensen rondom mij die proberen. En ik zie wel heel soms mensen naar binnen lopen. Sterker nog, dat mensen die daar binnen lopen, die helemaal geen documenten hebben. Hoe gaat het met u nu? Sorry. Het gaat niet goed. Nee, dat snap ik. En zijn er mensen die u kunnen helpen daar? Niemand. Mensen kijken mij aan dat zij mij kunnen gebruiken als een brug om naar de andere kant te komen. Tja. Najib Poyan, heel veel sterkte de komende tijd. En laten we contact houden. En ik hoop dat het u lukt. Dank dat u even met ons, dat u ons even te woord wilde staan, zo daar bij het vliegveld. Dankjewel. Ja, beklemmend. Zo. Een aantal dagen later belt Lara nogmaals met Najib. En dan blijkt gelukkig dat hij en zijn gezin het land met succes hebben weten te verlaten. En ze zijn inmiddels in Nederland. Goed zo. Door naar nummer 8, Ron, stel ik voor. Zeker. Op nummer 8 vinden we een historisch sportmoment van dit jaar. Een moment waar dus, ondanks dat het kampioenschap van Max Verstappen veel korter geleden is, meer op is gestemd door de jury. Vind ik als juryvoorzitter opvallend. Maar het is zeker terecht dat dit fragment in de top 10 zit. Het gaat om de allereerste gouden plak van Sivan Hassan op de Olympische Spelen. Op de 5000 meter was dat. Op deze zender deed Andy Houtkamp daar verslag van. Juryleden Martijn Lagrouw van Slam en Guylaine Plag van deze zender vertellen even waarom dit fragment zoveel indruk maakte. Er zal altijd wel discussie blijven of sportverslaggevers zich te veel laten meeslepen tijdens een sportprestatie. Maar als er dan historie wordt geschreven, ja, dan mogen we dat weten ook. Want dat is denk ik ook de kracht van radio. Je moet daar iemand hebben zitten die jou als luisteraar mee kan nemen in wat er gebeurt. Want jij bent er zelf niet bij. Jij moet het doen met wat je hoort. En die is al jaren atletiekcommentator. En bij wijze van spreken ook niet zo snel meer onder de indruk. Hier wel. Ik kroop bijna die speaker in toen Andy Houtkamp verslag deed. Want je merkt aan alles dat Andy gewoon atletiek ademt. En wat ik zo mooi vond, Andy heeft van nature natuurlijk al een klein beetje een hoge stem. En naarmate Sivan dichter bij die finish kwam, begon die stem steeds hoger te worden en steeds vaker over te slaan. Maar ik vond dat helemaal niet storend. Want dat was gewoon emotie en daar hou ik ontzettend van. Het goede van dit moment is dat de euforie gelijk opgaat met ook nog eens een helder verslag van de race van Sivan. Op nummer 8 in deze verkiezing van het radiomoment van het jaar vinden we dus het verslag van Andy Houtkamp op deze zender, wanneer Sivan Hassan haar eerste gouden medaille van de Spelen op de 5000 meter verovert. Nummer 8. De bel voor de laatste ronde, 5000 meter, daar komt Sivan Hassan. Ze gaat nu in de aanval. Ze gaat in de aanval, ligt op de derde positie. Maar houd nog even in. Wat kan Sivan Hassan? Sivan Hassan, geboren in Nazareth en nu wonend al heel lang. Ze voelt zich ook echt Nederlandse, dat zegt ze. Ze spreekt niet zo geweldig Nederlands, maar ze spreekt met haar benen. En nu ligt ze in tweede positie. Er wordt nu al gesprint en daar komt Sivan Hassan. Ze gaat aanleggen. Ze gaat bijna schieten. Ze gaat door. En ze ligt nu voor. 2 meter, 3 meter. We gaan de laatste bocht in. Sivan Hassan gaat ze goud halen. 4 meter, 5 meter. Sivan Hassan nog steeds op kop. Sivan Hassan gaat in ieder geval een medaille halen of ze moet helemaal in elkaar storten. Obiri daar vlak achter. En wat is dit spannend. Wat is dit geweldig. Sivan Hassan op het rechte eind. En nu loopt ze weg. Ze loopt weg bij de tegenstand. Ze gaat goud halen. Sivan Hassan gaat goud halen. Goud voor Nederland. Goud voor Nederland. Goud voor Nederland. Goud voor Sivan Hassan. Geweldig. 14-36-79. Sivan Hassan voor het eerst weer een gouden medaille sinds 1992 voor Nederland. Sivan Hassan met de armen wijd, de handen bij het gezicht. Wat een genot om hier naar te kijken. Dat oranje van die frêle kleine meid, die geweldige atleten. De eerste hoorde is genomen, de eerste van 3. En wat is hij mooi. Goud voor Sivan Hassan uit Nederland. Ja, Andy Houtkamp, goedemiddag. Ja, hallo. Ja, zo klonk jij. Ja, Ik moet je eerlijk zeggen, ja, ik vind het geweldig dat, dat ik in deze top 10 mag staan. En het is fantastisch. Ik ben wel blij dat ik niet gewonnen heb. Want ik vind sport heel erg mooi, heel erg belangrijk. Maar als ik nummer 9 net hoorde, ja, er zijn zoveel verschrikkelijke dingen gebeurd het afgelopen jaar. We zitten natuurlijk met een pandemie. Maar dit was ja, gewoon heerlijk vertier en heerlijk om mee te mogen maken. Ja. Want ja, dat was het gewoon. Ja, want wat herinner jij je nog? Kun je even mij meenemen naar de plek waar je zat, wat je meemaakte? Ja, ik kan het precies vertellen, want dit waren mijn 8e Olympische Spelen. En de eerste waren overigens 1992 met Ellen van Lange. Dus ik heb de eerste en de laatste meegemaakt waar een gouden medaille was, vooralsnog. En vooraf had ik helemaal niet zoveel zin in. Al die tests die we moesten doen daar. 2 dagen opgesloten zitten in je hotel. Je mocht een kwartier per dag uit je hotel. En dan werd je gependeld naar het stadion en weer terug. Ik heb helemaal niets van Tokio gezien, alleen onderweg. Een leeg stadion, daar zag ik heel erg tegenop. Dat leek me verschrikkelijk. Maar dat viel uiteindelijk gelukkig allemaal mee. En toen de prestaties. Ja, ik vind dit fragment heel erg leuk om terug te horen. En zelf heb ik nog een meer favoriet fragment. Dat was de 4x400 meter bij de mannen. Want dat was zo'n grote verrassing. Maar dit was natuurlijk ook, ja, dat je daarbij mag zijn, echt geweldig. Ja, nou zegt de jury dat je ondanks de euforie helder bent. Dat is natuurlijk een heel mooi compliment. Wat valt jou op als je naar je eigen verslag luistert? Dat het niet gauw gebeurt. Ik hoor mezelf af en toe wel eens terug. En het gebeurt niet vaak dat ik het klinkt heel onbescheiden en heel, maar dat ik een beetje koude rillingen krijg. Maar dan komt nu zoveel terug van die periode, die mooie periode. Vlak daarna ben ik nogal wat lichamelijke malheur gehad. Ben er 8 weken uit geweest. En zo aan het eind van het jaar. Ik moet een klein geheimtje verklappen. Zojuist, echt 10 minuten geleden, vertelt mijn dochter dat ze zwanger is en voor het jaar een kindje krijgt. Oh, ja, Andy, wat geweldig. Een mooi kerstverhaal. Ja, wat dag, fantastisch. Dat tussendoor, ja. Wat heerlijk. Ja. Dus ja. Het was geweldig om mee te maken en leuk om terug te horen. Ja, je ademt atletiek, hè, zegt de jury. Is dit dan de Andy Houtkamp op zijn best eigenlijk? Nee. Kijk, ik doe voor langs de lijn 3 sporten. Voetbal, honkbal en atletiek. En ik doe alle 3 even graag. Ik heb ooit de Theo Komen Award mogen winnen met een voetbalverslag. Dus ja, dit komt ook. Dit staat gelijk. Dit is echt zo geweldig om mee te mogen maken. Nou weet je natuurlijk dat het historische woorden worden. Hè? Tenminste, als ze wint. Denk je daarover na als je er ziet? Nee, geen moment. Het is ook niet zo dat je van tevoren iets opschrijft van, stel ze wordt eerste, dan ga ik dat zeggen. En stel ze wordt tweede, en dat is dan iets teleurstellender, dan ga ik dat zeggen. Nee, dat gaat gewoon automatisch vanzelf. Je bent daar echt, dat probeer ik ook. Ik probeer ook in het dagelijks leven net zo te zijn als met een microfoon voor mijn mond. Ja, en we hebben meegenoten. En die Houtkamp, dank je wel. Ik ben wel weer toe aan een paar bloopers eigenlijk. Ja, en die zit ook vaak in de bloopers. Ja. Nou, dat valt wel mee trouwens. Nee. Bloopers, daar gaan we er veel van laten horen. Dit keer een aantal momenten van gedoe met de techniek. Want er gaat nog wel eens wat mis met die techniek. En het ligt nou nooit aan die DJ of die technicus. Het ligt altijd aan de techniek. Oké, dan hebben we nu een situatie. Want we proberen de ster in te starten en dat lukt niet. Dus ja, wat moet je dan doen? Hallo? Wat was dit? Schiet mij maar lek. Ja. Maar ik start toch echt iets anders in. Doe het eens opnieuw. Onderzoek even wat er aan de hand is. Het zit helemaal vast hier. Gaan we dan een ouderwetse cd uit de lade halen? Ja. Dat is toch wel... Het systeem, mensen, is vastgelopen. Ik heb geen idee wat hier aan de hand is, maar het zal wel. Er zijn hier achter de schermen allerlei. Er zijn niet 1 man met een stofjas. Echt, ik zie er heel wel veel, zie ik. 15 of zo. Want alle apparatuur die dus maakt dat we een plaatje kunnen draaien of een geluidje onder jouw bericht te zetten, dat werken allemaal niet. En dan loopt mijn computer nu heel even vast. Waar is de rebus van deze week? Ja, ik kan het wel even laten horen. De rebus is stuk. De top 40. Top 40 rebus. Het klinkt als een nieuwe track van de Zonnebollekes. Zijn we op zender of niet? Doen we het toch? Ja, maar hè? Ja. Ik hoor nog wel ergens heel zachtjes. We zijn overvallen door Marsmannen. Oh, wow. We hebben nog een of ander noodsysteem. Dat als het hoofdsysteem niet werkt, dat je daar ook plaatjes uit kan instarten. En iemand heeft op dat mengpaneel die gekozen. Dus ik krijg nu ineens wat raar. Okay. Ik heb nog nooit gehad. Even, wat krijgen we nou? Hey, wat is dit? Zo, dit is een mooie remix. Hey, maar dit is leuk. Serieus, het hele systeem is naar de tyfus. Er gaan die dingen fout, joh. Echt dingen die spontaan beginnen te lopen. Zullen we dit gewoon eventjes van de start doen? Jongen. Mijn fout. Bart, ben je stem kwijt? Bart. Oh, ja, hij hoort ons gewoon helemaal niet. Hij was aan het oefenen. Dat is grappig. Oh, je hoort ons wel. Hoor je mij ook? Hij zit te kijken, hij weet niet dat hij in de uitzending is. En nu is er iets met de computer. Excuus. Meneer Osterhaus, goedemorgen. Is de situatie in Duitsland dan zoveel ernstiger dan hier? Meneer Osterhaus, ik ga u even onderbreken, want u zit dan weliswaar in Duitsland, maar u klinkt als Darth Vader. Ik ga hem gewoon eventjes opnieuw instarten, hoor. Nee, ik hoor niks. Ben jij wel te horen? Ik hoop het. NPO Radio 1 met Lara Rentsen. Ah, ik zie het al. Ik zie al wat er aan de hand is. Mensen, goeiedag. De hengel van mijn microfoon drukte op het knopje. Nou, dat is een hele aparte vraag. Die hengel is nieuw, ik niet. Welkom bij deze uitzending. Je hebt je microfoon niet voor je zitten, Bas. Dus het praat een beetje ingewikkeld. Sorry, ik was aan het opruimen. Helemaal ja, dat is ook weer een over meer. Dat is ook wel eens rustig voor de mensen. Sorry, de uitzending is heel slecht. Ik hoor mijn stem heel hard terug. Okay. En ik hoor jou alsof je in een echoput zit. Ja, nou, dat heb ik wel vaker. Gaat er iets mis? In Doetinchem was het weer minder goed. Dat gaat weer mis. Ik heb het idee dat het niet helemaal goed gaat. Moment. Zo eventjes, wacht. Het kan ook dit zijn. Het is een vrije dag. Ja, het is een vrije dag, hè. Oh. De muziekjesafdeling is vrij. Zoals had ik... Wacht, en druk nu ineens op iets? Oh, dan ligt het toch aan mij. Oh. Jaco de Kraker, goedemorgen. Hoe zit dat met het woord besmettelijk? Ik denk dat wij een probleem hebben met de ster, klopt dat? Ja. We hebben een probleem met de ster. De ster die blijft hangen, maar het is niet alleen op Radio 2. Ik heb jullie opengezet, jullie kunnen gewoon verder gaan met je programma. Heerlijk hoe ad rem mensen ook uit de hoek kunnen komen. Het nieuwe nummer van de snollebolletjes. Ja. Echt te grappig. Goed, Ron, wij ruimen in deze uitzending ook even tijd in om de radiomakers die ons dit jaar ontvielen te eren. Ja, het is even een overgang, maar goed. Ja, inderdaad. Dat heb je soms. Ja. Helaas dit jaar hebben we afscheid moeten nemen van vele bekende en minder bekende radiomakers. Bij drie van hen wil ik graag even stilstaan, want zij zijn met recht radio-iconen, die de jonge generatie luisteraars misschien niet veel meer zegt, maar die in het verleden de radio kleur hebben gegeven. Oud-sportjournalist Heinze Bakker is overleden. De voormalig commentator en presentator was al geruime tijd ziek. Heinze Bakker, een boerenzoon uit het Friese Kortenzwaag, begint zijn journalistieke carrière in de jaren 60 bij de regionale omroep Noord. Begin jaren 70 maakt hij de overstap naar Hilversum, waar hij chef sport wordt van NCRV Radio en onder meer de zaterdagse sportshow op Hilversum 3 presenteert. Je hoort de feestvreugde. Ik heb mij met een enorm vertrouwen in de sterkte van de eindeloze politie opgesteld bij de uitgang van het stadion, waar de politie een cordon heeft moeten leggen om de mensen, de enthousiaste menigte, af te houden van de PSV die nu naar buiten gekomen, getooid met prachtige rosetten, prachtige bloemen op de revers. Sinds 1981 werkte hij voor NOS Sport. Bakker was commentator en verslaggever voor radio en tv bij talloze schaats- en tennistoernooien, de Tour de France en de Olympische Spelen. En dan zal het een massale eindsprint gaan worden hier op de Champs-Élysées. En dan zal het moeilijk zijn om te kijken wie het precies gaat winnen. Maar we gaan het natuurlijk voor u bekijken. Het is Paul Verschuren die hier gaat winnen. En we gaan kijken naar Bert Oosterbosch, naar Gerrie Kneteman, naar Henny Kuiper, naar Joop Zoetemelk. Joop Zoetemelk komt binnen. Joop Zoetemelk, uitstekend gedaan. Na zijn pensioen werd Bakker onder meer bestuurslid bij de schaatsbond KNSB. Heinze Bakker was 79 jaar. Oud-presentator Herman Stok is overleden. Hij stond aan de wieg van veel jongere programma's op radio en tv. In 1961 was Stok de eerste met een muziekprogramma voor jongeren op de televisie, Top of Flop. Mag ik u even voorstellen, de heer Herman Stok uit Haarlem. Tijd voor teenagers. Hilversum 3 has that big sound. Stopzone. Wat werd verwacht is uitgekomen. De Honeycombs hebben het gehaald. Presentatie Herman Stok. Goedemiddag, we schrijven 25 juni 1964. In Engeland zijn de opnamen voor de nieuwe James Bond-film Goldfinger in volle gang. Ik ben er nooit ijdel van geworden. En dat is eigenlijk misschien achteraf een beetje jammer. Want dan had ik nu ook een grote villa in Vinkeveen gehad of zo. Het was werk. En beste mensen thuis, tot de volgende keer. Herman Stok was 93. Oud-radiomaker Skip Voogd is overleden. Voogd was muziekjournalist en stapte in de jaren 50 over naar de radio, waar hij programma's voor jongeren ging maken. Persvers, Skip Voogd. En we begonnen vanavond met A Paris. Een van de 24 stukken van het CBS-dubbelalbum Tour du Monde van het orkest van Caravelli. Een muzikale wereldreis die vele landen aandoet via goede bekenden als Chicago, Guantanamera en Le Lac Majeur. Zoals die presentator van Swing Express en stelde niet tussen 10 plus en 20 min samen. Het werd gepresenteerd door Jos Brink. In een interview noemde hij dat later zijn leukste tijd. Zijn voorkeur lag bij de lichte muziek uit Amerika en Frankrijk. Een klassiek geworden opname van het Miles Davis Quintet uit het midden van de jaren 50. Met John Coltrane tenor sax, Red Garland piano, Walt Chambers bass en Philly Joe Jones drums. Ik neem afscheid van u met Bye Bye Blackbird. Vanaf midden jaren 60 tot zijn vervroegde pensionering in 1995 werkte hij bij de NCRV. Hij was 88. Een ode dus aan Heinze Bakker, Herman Stok en Skip Voogd. Op de klanken, Hard to Say Goodbye. Ja, het leven, een lach en een traan, hè, Ron? Ja, zeker. We krijgen weer zo'n verhaal. Een plaat met een verhaal. Door het hele land klonk op donderdag 11 maart om 16:45... de Golden Earring hit Radar Love. Heel veel Nederlandse radiozenders en bijvoorbeeld ook carillonspelers in heel Nederland deden dit als eerbetoon aan de toenjarige gitarist en medeoprichter van de Golden Earring, George Kooijmans. Het was toen net bekend geworden dat hij leidt aan de spierziekte ALS en daardoor moest de band noodgedwongen stoppen, zoals we allemaal weten. Nou, die plaat kan ook in dit radiojarenoverzicht dus niet ontbreken. Tight. And I'm spinning into a new almost speed, I'm almost there. Gotta keep cool now, gotta take care. Last car to pass, here I go. And the line of cars drove down real slow. Whoa. And the radio played that forgotten song. Brenda Lee's coming on strong. And the newsman sang his same song. Blijft een goed nummer van de Golden Earring. Ja, het mooie was ook dat ook stations die normaal dit nummer niet op de playlist hebben, dit gedraaid hebben. Dus, zoals? Nou, Q Music draait het niet zo heel vaak. Dus daar kwam het weer voorbij. En ook op Radio 1 kwam het dus voorbij. Dus dat was een kippenvel moment. Terug naar het radiomoment van dit jaar. Want we zijn inmiddels aangekomen bij nummer 7. Nummer 7. Daar vinden we een fragment dat ook mij behoorlijk heeft geraakt, moet ik zeggen. Een prachtig gesprek, zowel voor de interviewer als de geïnterviewde. Het is een bijdrage vanuit Suriname van correspondent Henna Draaibaar in het programma van Umberto Tan op vrijdagmiddag hier op NPO Radio 1. Volle ziekenhuizen en hoge besmettingsaantallen. Ja, in juni stond Suriname er echt heel slecht voor in de coronacrisis. Henna laat dan haar emotie spreken en Umberto is op zijn beurt begripvol, maar ook heel professioneel, dat zul je zo horen. Juryleden Diana Matroos en van BNR Nieuwsradio en Martijn Muis van Radio Veronica, die geven eerst even hun commentaar. Dit is wat het coronaleed met je doet, of je nou correspondent bent of niet. Het nieuws komt door dit emotionele moment ineens heel dichtbij. Het lijkt alsof je pal naast haar staat. De impact van de coronapandemie was zelden zo voelbaar als in dit verslag. En alle lof ook voor Umberto en hoe hij op invoelende wijze hierop reageert. Umberto maakt het heel mooi af en laat correspondent Henna Draaibaar in haar waarde door haar niet te laten doorschieten in haar emotie, door respectvol met haar om te gaan en terug te gaan naar de inhoud. In de laatste zin toont Umberto wat mij betreft hoe hij als geen ander kan omgaan met een dergelijke situatie. In die ene zin zit evenveel empathie als professionaliteit besloten. Als hij zegt, pak een zakdoek, neem wat te drinken en we houden contact. De radiozin van het jaar wat mij betreft. Het zijn natuurlijk een mooie, weloverwogen jurycommentaren elke keer. Ja, op nummer 7, want daar hebben ze het over. Geëindigd dus in deze verkiezing voor het meest indrukwekkende radiomoment van het jaar. Correspondent Henna Draaibaar vanuit Suriname in gesprek met Umberto Tan. Nummer 7. Gisteren waren er weer 9 doden. En vergis je niet, 9 op 600.000 mensen is ongeveer, als ik het uit mijn hoofd reken, bijna 300 mensen die per dag in Nederland dood zouden gaan aan corona. Dus het klinkt heel weinig, maar we hebben maar 600.000 mensen. Maar als je dat vermenigvuldigt met 18 miljoen en die berekening maakt, dan kom je op honderden op een dag. En dat kan die samenleving niet trekken. Iedereen kent iemand. Iedereen heeft iemand die overleden is. Of het is een collega bij de politie, bij de veiligheidsdiensten. Mensen bij het is gewoon, iemand noemt het woord een slagveld. En ik vind het een naar woord, maar op dit moment is dat het. Waar haal je nog hoop uit? Ja. Gaat het? Moeilijk. Ja, we moeten het zelf doen. Ik snap het, Henna. We moeten het echt zelf doen. We moeten. Sorry hoor.

NPO Radio 1 met Margreet Rijntjes en Ron Vergouwen. Ja, goedenavond. Zometeen de grote ontknoping in de verkiezing van het radiomoment van het jaar. Welk radiofragment gaat de boeken in als het radiofragment van 2021? We hebben nog 6 bij voorbaat historische fragmenten het komend uur. Tegen 7 horen we het door onze jury verkozen meest bijzondere moment van dit jaar. Maar eerst het NOS Journaal met Freddy van Tijn. In de veiligheidsregio Amsterdam-Amsteland is het aantal positieve coronatests met zo'n 22% toegenomen, terwijl in de andere regio's juist een daling te zien is. Het lijkt het gevolg te zijn van de verspreiding van de Omicron-variant. Die is in de regio inmiddels dominant. Er liggen nu ruim 2000 coronapatiënten in een ziekenhuis, een lichte stijging. Ook op de IC's steeg het aantal patiënten licht tot 560. Het aantal positieve coronatests daalt gemiddeld. In de afgelopen 7 werden dagelijks gemiddeld ruim 12.000 positieve tests geregistreerd. En dat is 14% minder dan de week ervoor. Sinds 4 vanmiddag mogen ook mensen die geboren zijn in 1976 en 77 een afspraak maken voor een boosterprik zonder uitnodigingsbrief. En eerder vandaag waren mensen uit 1974 en 75 al aan de beurt. De Britse premier Johnson noemt de overleden Desmond Tutu een zeer belangrijke figuur in de strijd om een nieuw Zuid-Afrika te creëren. Van alle kanten wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Tutu. De vroegere aartsbisschop en anti-apartheidsactivist overleed in een verzorgingshuis in Zuid-Afrika in Kaapstad. Hij was 90 jaar. In Libië zijn de lichamen van 27 migranten aangespoeld, meldt het Rode Kruis en de Libische autoriteiten. Ze zijn verdronken toen ze probeerden naar Europa te gaan. 3 migranten zijn gered. Het Middellandse Zeegebied is met zo'n 1500 verdrinkingen dit jaar, volgens de VN de dodelijkst bekende migratieroute ter wereld. Over een uur beginnen in Noord-Laren de vrouwen aan de eerste schaatsmarathon op natuurijs van dit seizoen. De mannen starten om 8:00. Vanwege de coronamaatregelen mag er geen publiek bij zijn. En het weer, met name in het zuiden en westen, af en toe wat lichte regen of motregen. Het KNMI heeft een code geel afgegeven voor ijzel in de loop van de avond in een strook van Noord-Holland naar Gelderland. In de loop van de nacht in het noorden. Maandag zal de gladheid daar pas verdwijnen. In de rest van het land loopt de temperatuur op. Morgen bewolkt, in het zuiden regen en 2 tot 9 graden. Ster. Maak kennis met de nieuwe Volvo C40 Recharge. En ervaar de kracht en souplesse van 100% elektrisch rijden en een 100% ledervrij interieur vol slimme voorzieningen zoals Google Services. Zo ziet de toekomst eruit. De Volvo C40 Recharge. Ontdek hem op volvocars.nl. Ja, het aftellen is begonnen. Je hebt nog 5 om een oudejaarslot te kopen. Dus vlieg naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Ervaar de nieuwe Volvo C40 Recharge. Nu bij de Volvo dealer. Geniet nu helemaal van je dag, want het Pleinfestijn gaat weer los. Met elke dag opnieuw extra feestelijk voordeel. Zoals alle Olé, nu tot 50% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. Lucky you. Het is designer sale bij iWish. Met merkmonturen tot €200 nu helemaal gratis. Kan je iemand eens lekker verwennen. Jezelf bijvoorbeeld. Shop op iWish.nl of maak een afspraak. See you. Beleggen, dat is toch alleen voor de happy few? Maar wat als we je vertellen dat je bij de Giro commissievrij kunt beleggen in Amerikaanse aandelen en heel veel ETF's? Tap en beleg. De Giro introduceert Zero, de grootste beurzen. De Giro. Financial power to you. Begin vandaag nog op degiro.nl. Ga je beleggen? Zorg dat je ook weet wat de risico's zijn. Je kunt je inleg verliezen. Deze decembermaand vraagt om mensen die omkijken naar een ander. Klaarstaan voor mensen in moeilijke omstandigheden hier in Nederland en wereldwijd. Het mooie is dat iedereen het kan. Help mee. Laat niemand in de kou staan en geef op coredate.nl voor ons speciale kerstfonds. Coredate, op de wereld om elkaar te helpen. Het online magazine van Management Boek is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. Ervaar de magische maand bij Mediamarkt. Met deze week een 70-inch LG 4K Smart TV van 1099 voor maar €677. En een Philips Airfryer XL met gratis baking tray voor €149. Bestel online en haal je pakjes binnen 30 minuten op bij jouw Mediamarkt. ANWB, hoe verkoop ik snel mijn auto? Nou, met de ANWB Verkoopservice. Want dan is het klik, klik en klaar. Je maakt foto's van je auto, vult online het verkoopformulier in en krijgt de volgende werkdag een gegarandeerd bod. Geheel vrijblijvend. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. En zonder verrassingen achteraf. Want Specsavers en uw zorgverzekeraar betalen echt 100% van uw hoortoestellen. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/direct. NPO Radio 1. Max. Met een hele rare blik in de ogen ligt Christian Eriksen op de zijlijn. Toen je schreef, had je het gevoel dat Emma jou souffleerde. Een aantal maanden geleden kreeg ik de diagnose darmkanker. De perstribune presenteert het radiomoment van het jaar 2021. Met Margreet Rijntjes en Ron Vergouwen. Goedenavond. De grote ontknoping, jawel, van de verkiezing van het radiomoment van het jaar 2021 is nabij. Over een uur weten we welke radiofragment door onze vakkundige jury is verkozen tot radiomoment van het jaar. Ron, er zijn nog 6 fragmenten, Ron Vergouwen, waaronder emotionele, zei je net eerder. Hele emotionele, en ook van die fragmenten dat je denkt, oh ja, daar heb ik over gehoord of dat heb ik even teruggeluisterd. Ik denk ook wel 1 of 2 fragmenten waarvan je denkt, oh, hebben we dat gehad? Dat hoor ik nu voor het eerst. Maar in ieder geval momenten waarbij je een brok in je keel krijgt en waarbij ik in ieder geval, toen ik ze live hoorde, als ik in de auto zat te luisteren en je bent op plek van bestemming, dat je toch nog even in die auto blijft zitten om het af te luisteren. Ja. Dat zijn de mooiste momenten. Zeker, dat is het grootste compliment altijd. Nog een uur lang is dit een speciale uitzending van Max in het teken van het radiomoment van het jaar. Het radiomoment van 2021. En wij zijn aangekomen, Ron Vergouwen, bij nummer 6. Ja, op nummer 6 staat een bijzonder gesprek in de Taalstaat hier op NPO Radio 1 tussen presentator Frits Spits en zijn gast Joost Prinsen. Dit boek is My Finest Hour, vertelt Joost Prinsen over zijn boek Na Emma, dat hij heeft geschreven over de periode na het overleden van zijn vrouw. Indrukwekkend gesprek, de jury werd geraakt. Je hoort het jurycommentaar eerst even van Hans Schiffers. Hij is van NPO Radio 5 en Ab Nieuwdorp van NPO Radio 4. Je zet echt alles in wat het leven boeiend maakt voor mij. Frits noemt Joost's boek Na Emma taaltheater, maar hij vraagt door tot hij de essentie kan raken bij Prinsen. En dat lukt wanneer Prinsen over zijn boek zegt: het is my finest hour. En dan gebeurt er iets heel ontroerends. En dat zit hem dan niet zozeer in de woorden, maar in het ademstokkende moment dat volgt op de vraag van Frits Spits of Prinsens vrouw Emma hem souffleerde bij het schrijven. En dan hoor je een diepe zielenkreet, zonder geluid en zonder woorden. Een drenkeling moment. Spits lijkt het me al te goed te herkennen en werpt Prinsen de reddingsboei toe, waarna beide mannen wat onwennig het vasteland weer opklauteren. De ontroering is oprecht. 2 weduwnaren die in hun verdriet samensmelden. Ik voelde echt mijn ogen prikken. Voor mij is dat radio een optima forma in een jaar waarin voor ons allemaal verlies centraal staat. Wat een prachtige commentaar. Ik luister ook ademloos naar die commentaren. Maar goed, ze hebben het dus over een gesprek wat belandt op nummer 6. Een gesprek vol kwetsbaarheid tussen Joost Prinsen en Frits Spits in de Taalstaat. 2 mannen die allebei hun vrouw verloren. Nummer 6. Een veldbouquet, dat was het eerste dat bij me opkwam toen ik begon te lezen in het boek van Joost Prinsen. Het heet Na Emma en bestaat uit een bonte verzameling van verschillende soorten teksten. Soms zijn het e-mails, dan weer columns die in het Noord-Hollands Dagblad hebben gestaan, dan weer brieven, dan weer gedichten of mijmeringen. Die afwisseling zorgt ervoor dat je blijft lezen, alsof je meebeleeft wat Joost heeft meegemaakt in het hectische jaar na de dood van zijn vrouw Emma op 14 januari 2020, 1,5 jaar geleden. Dag Joost. Dag Frits, dankjewel voor deze mooie inleiding. Ja, van harte welkom. Als ik al die teksten lees in jouw boek, hè, ik heb net gezegd, het is een bonte verzameling, het is een veldboeket. Wat zegt dat over de gemoedstoestand van jou het afgelopen jaar? Nou, je raakt de kern.

Ik geef jou één gestaande podcast die je hebt moeten luisteren. En dat was de podcast Onbehaarde Apen. Kun je alvast in één woord zeggen wat je ervan vond? Nou, dat kan ik niet, want eerlijk gezegd ben ik totaal vergeten om daarnaar te luisteren. Dat is vrij pijnlijk. Cyril Pennaert die schreef het boek De Code van het Bewustzijn om zo meer te leren begrijpen over de samenhang tussen hersenen en geest. Goedemiddag, meneer Pennaert. Ja, het is een prachtige samenloop van omstandigheden. Ja? Ik zit hier eigenlijk om over Bonaire te spreken. Oh, mijn excuses. Maar als je met mij over hersenen wilt praten, dan kan dat absoluut. Ja, nee, dat wil ik helemaal niet. De dieren. Ja, maar ik snap ook helemaal niet waar deze verwarring vandaan komt. Mijn excuses. Dan ga ik ondertussen eens even naar Sebastian Timmerman. Tialf-stadion, Heerenveen, want daar is de massastart bij het schaatsen van start gegaan. Ja. Sebastian, wat zijn jouw verwachtingen? Nou, die wedstrijden zitten er ook al op, dus ja. Oh, dan ben ik helemaal niet scherp. Sorry. Wij zijn aan het bellen met de persoon die de topsong heeft. Ja, met wie spreek ik? Met Bart spreek je. Welke Bart? Bart Arends, NPO Radio 2. Hey, Bart, hey. Welke Stefan heb ik aan de telefoon? Stas, hè? Of Fok? Ja, nee. Nee, sorry. Ik moet een Stefan hebben die de topsong heeft voor komende week. We hebben de verkeerde Stefan gebeld. Wies, wie heb je gebeld? Ja, Stefan, dat is het dus. Ja, oké, okay, top. Ja, god, ik was er bang voor. Het zijn van die korte nummers. Ik was nog even pissen. Ja, maar we zijn er. Sorry hoor, voor deze kleine onderbreking. Ik was even plassen. En wilt u meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Probeer het bijvoorbeeld het gesprek met. Nou, wie zullen we zeggen? Die had ik. Luister dan naar de podcast via de bekende podcastkanalen. Dan het weer. Het is vandaag bewolkt met af en toe regen. Nee, ja, ik zeg het weer, maar we hebben nog één onderwerp te gaan. Dat sluit per ongeluk over. Maar met wie spreek ik nu dan? Dat doet er niet toe. Dit is koning Willem-Alexander. Julien, jij staat toch Olivier? Ja. Kan je uitleggen wat er gebeurd is? Ik heb een cijfertje verkeerd gedaan. Oh. Sorry meneer, ik heb een verkeerd cijfertje ingetikt. 3FM bedelaars. Sinds de verkiezingen in maart zit Sylvana Simons met haar partij bijeen. Naar Laila. Oh, shit, zeg. Ga eerst naar Laila. Ja, dat komt. Sylvana zit al tegenover mij, dus ik dacht ook, oh, ga eerst met haar praten. Sorry, Sylvana, je moet nog even wachten. Ik ga eerst even naar Laila. De Formule 1 in Zandvoort gaat definitief door. De N279, de weg Den Bosch-Veghel, door een flink ongeluk met een vrachtwagen. En het weer. Ik dacht eigenlijk, we gaan misschien even naar de verkeersinformatie. Ach, jeetje, ja. Goedemorgen, zeg. Ja, dankjewel, Dennis Mooi. Ik zat even niet op te letten, geloof ik. Ik was even aan het wegdromen. Wat is je favoriete station? Utrecht. Ja, en dat werd uitgezonden. Wat? Ja, Utrecht, zei ze. Ja. Maar dat werd uitgezonden. Op 3FM. Ja, nee, men verwachtte 3FM. Ja. Ja. Voor mensen die net inschakelen, misschien goed te zeggen, u luistert naar een speciale uitzending hier op NPO Radio 1, waarin we bezig zijn met de verkiezing van het radiomoment van het jaar. En wij zijn, bij de top 5 aanbeland. Ja, en het nu volgende radiofragment, dat lijkt een beetje op het fragment dat we eerder hoorden. Lara Rensen, die belde met die Nederlandse Afghaan die vast zat in Kabul. Daar lijkt het dus op, maar het is ook totaal anders. We horen namelijk 3FM-dj Timur Perlin, die in augustus voor zijn publiek op de popzender dus ook aandacht wil besteden aan die humanitaire ramp. De machtsovername door de Taliban in Afghanistan. Hij besluit een willekeurig Afghaans nummer te bellen en hij krijgt een Afghaanse kapper aan de lijn die aangeslagen vertelt over de situatie daar. Nou, juryleden Diana Matroos van BNR en Bart Arends van NPO Radio 2 en Jorien Renkema van 3FM die vertellen waarom hen dit fragment zo raakt. Indrukwekkend en gedurfd van de presentator om echte journalistiek te bedrijven. Horen wat de echte verhalen zijn van de straat. Dankzij dit gesprek zit je heel even midden in de oorlog en voel je de wanhoop van Afghaanse burgers, de kapper in het bijzonder, van Timur en van jezelf. Sommige mensen vonden dit sensatiezoekerij of zeiden, ja, waarom valt Timur deze man lastig en al zijn ellende? Maar ik vond het juist een hele menselijke manier om die situatie in dat land tastbaar en begrijpelijk te maken. Je voelt de pijn van de presentator die niks kan doen. En je voelt ook de pijn van de Afghaanse kapper die hulp wil, maar uiteindelijk hulp biedt omdat Timur niks kan doen. Het slachtoffer steekt dus de helpende hand uit. Wat een held ben je dan? Een paar geluidsgolven zetten de wereld heel even stil. Radio in optima forma. Ja, tijd om naar die nummer 5 te gaan luisteren. Het fragment dus van 3FM-DJ Timur Perlin met de Afghaanse kapper in Kabul. Nummer 5. Yes, hello, sir. Hi. Hi, sir. My name is Timur. Salam alaikum. I'm calling from Holland, from a radio station, 3FM. Okay. I'm really glad to speak with you. Thank you. I'm very glad to speak to you because we were wondering, because we all see these images from the people on the airport. Can I ask you that? How are you doing right now? Right now we are at home because we can't go out and we can't continue our job. Why aren't you not going to work today? Why are you at home? You know, we are hairdressers. Yeah, and right now, maybe they have bad law for the hairdressers. Then you shouldn't make like this. You shouldn't use blade. Is it because the Taliban do not want to be that your beard is shaved? Yeah, surely. So how are you feeling right now, sir? All of our family afraid. They were all afraid. Afraid of future, afraid of the Taliban. What will happen? Will they kill us or let to continue our life? But can I ask? Yeah. But that you told you're from Holland, yeah? Yeah. Can you somehow help our family or the other people to go out of Afghanistan? Well, I would like to help, but I really don't know how I can, only by so. I think the only thing I can do right now is to say these kinds of things on the radio and have these conversations with you. Okay. Then this number always is on, and if you had any other questions or if you could have any kind of help, we will be really glad to. Okay. Thank you very much, sir. I wish you very, very, very good luck over there. Thanks. Thank you. Okay. Ja, bijzondere actie om gewoon te bellen en confronterend om te horen. Absoluut. Ja. Dit was nummer 5. Ik zou zeggen, door met nummer 4. Ja, we willen die verkiezing van het radiomoment van het jaar dus het liefst een beetje feestelijk aanpakken. Maar het was allesbehalve een feestelijk jaar. En dat komt dus ook terug in al die fragmenten die je hoort. Dit is ook weer zo'n vreselijk moment dat we liever niet in de top 10 hadden gehad. Het moment dat een van de populairste middag-dj's van Nederland, Rutte de Wild, aan zijn luisteraars moet vertellen dat hij een tijd niet te horen zal zijn, omdat hij ziek is, heel erg ziek. En dat doet hij op een hele open en krachtige manier, zodat het absoluut in dit rijtje van radiofragmenten thuis hoort. Zo vertellen juryleden Gerard Ekdom van Radio 10 en Menno Barreveld van Q-Music. Vreselijk nieuws over jezelf moeten brengen aan je luisteraar is zwaar beladen en niet mis. Het moment waarop Ruud Wild vertelt dat hij kanker heeft, doet hij op zijn eigen manier. In een minuutje vertelt hij wat er aan de hand is. Het is open, het is eerlijk. Je hoort ook realisme. Hij heeft kanker, dus je weet niet hoe het afloopt. Maar hij neemt wel als Ruud afscheid en laat weten dat we echt nog niet van hem af zijn. Gelukkig. De zin, jullie zijn nog niet van me af, komt aan en knalt van de vechtlust. Emotie, medeleven en eerlijkheid omarmen elkaar. Ja, een moment dus dat er inhakte, bij zijn luisteraars ook. NPO Radio 2 DJ Ruud de Wild te horen hier met een zeer persoonlijke boodschap. Nummer 4. Ik wil toch even van de gelegenheid gebruik maken om... en ik ga je misschien schrikken of misschien wel helemaal niet. Maar... ik vind het al lastig. En, probeer het toch maar. Een aantal maanden geleden kreeg ik de diagnose darmkanker. En dat heb ik stil willen houden. Dat is me een tijdje gelukt ook, maar niet helemaal. Ik ben al een keer geholpen. En ze hebben al een ingreep gedaan. Ik ben er vroeg bij. Dat heb ik gehoord. Helaas is niet alles weg. Ze hebben nog een keer gekeken. En ik moet nog een keer geopereerd worden. En na die operatie moet ik een tijdje gaan revalideren. Een maand of drie. Ik ben gezegend met de allerbeste artsen. En ze zijn er eigenlijk supersnel bij. Maar ja, kanker blijft kanker. En blijft iets engs. Ik hoop na die revalidatie weer terug te komen. Jongens, bedankt. Jij bedankt, Ruud. En jullie zijn nog niet van me af. Ja, gelukkig is dat ook zo. Hij is weer terug op de radio. Gelukkig, ja. We hebben een speciale uitzending, Ron, van Max, NPO Radio 1... waarmee we bezig zijn met de verkiezing van het radiomoment van het jaar. Volgens mij zijn we bij de top 3 inmiddels. Zeker weten, ja. Volgend moment dan. Een moment dat heel veel ophef veroorzaakt. 3FM had dit jaar een actie waarbij luisteraars kaartjes konden winnen... voor een geheim concert van de Italiaanse songfestivalwinnaar Maneskin. Maar er was een jongen die geheime locatie aan fans doorverkocht. Nou, 3FM-dj Timur Perlin, daar heb je hem weer, weet je nog... van dat fragment van twee fragmenten geleden, wil deze jongen bellen om zijn verhaal te halen. Maar dan staat opeens Shariet Alles, de zendermanager van 3FM... in zijn studio die hem wil tegenhouden. Een live woordenwisseling op de zender is het gevolg. Je hoort even juryleden Martijn Muis van Radio Veronica... en Hans Schiffers van NPO Radio 5... die vertellen wat volgens hen zo bijzonder is aan dit moment. Ja, dit is echt op het puntje van je stoel radio. Zo'n moment waarbij je in je auto blijft zitten... als je al op de plek van bestemming bent aangekomen. Want hoe loopt dit af? Een gesprek dat veel gevolgen kreeg. Het vertrek van Alles wordt misschien ten onrechte betrokken bij dit moment. Maar het legt wel heel veel bloot over radio in 2021 en keuzes maken. Het zet ook de positie van 3FM in het daglicht. Wat staat haar DJ's te doen om de zender uit het slop te trekken? Was dit nou een meesterzet of was het miscalculatie? Persoonlijk zou ik denken dat het laatste is. Wie verzint het om live in een programma in te grijpen? Natuurlijk betrekt hij haar in die uitzending. Je hoort zijn twijfel, irritatie, boosheid... En dat levert ontzettende, pure, eerlijke en spannende radio op. En Perlin en Alles maken inzichtelijk waar je tegenaan loopt... als je de communicatie met je luisteraar voorop zet. Met het credo dat iedere radiomaker als zijn motto zou moeten hebben. Ik heb luisteraars die ook mijn baas zijn. Een moment dus dat volgens de jury in de top 3 thuis hoort. 3FM-dj Timur Perlin in gesprek met zijn toenmalige zendermanager Shariet Alles. Hoi. Jij bent als Maneskin-fan dit weekend benaderd? Nee. Of zoiets? Ik niet. Mijn vriendinnen. Jouw vriendinnen, ja. Ja, wij zijn dus benaderd door een ticketwinnaar en ik herkende de naam. En diegene bood aan om aan mensen de locatie te verkopen voor een bepaald bedrag. De geheime locatie van Maneskin-concert vanmiddag. De geheime locatie vanmiddag. Van vanavond, ja, klopt. Ja, deze ticketwinnaar was heeft afgelopen donderdag bij ons 's avonds gewonnen. En die is nu de geheime locatie aan het doorverkopen aan mensen. Dus ik heb aan de bel getrokken. Want ja, straks heb je daar honderden mensen staan. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dus ik heb gelijk gebericht. En iedereen zei ook van top dat je aan de bel trekt. En Maar ben jij niet in, want jij bent Maneskin-fan ook, toch? Ja, heel erg. Had je niet dan even de behoefte om, want je hebt geen kaartjes voor het concert? Nee. Had je dan maar ik ben wel in Amsterdam, dat is een kleine hint. Dus heb je geld betaald voor de locatie? Sorry, nee. Ik ben gewoon in Amsterdam met mijn vriendinnengroep. We gaan even naar... Zullen we Casper bellen? Ja. Nee. Moet Casper niet bellen? Nee, liever niet. Huh? Wat is er? Oh, management staat aan de deur. Staat aan de deur. Wat is er aan de hand? Moeten we dit niet op de radio? Het management schudt nee. Zit ik ergens in waar ik niet in had moeten zitten? Het management zegt ja. Management schudt ja. Geeft het grote gevolgen? Dit wordt interessant, luisteraars. Ik heb nooit het management. Dan weet je altijd dat er iets aan de hand is. Ze kijkt me nu smalend lachend aan, maar van binnen... huilt ze of is ze heel boos, denk ik. Wat is er aan de hand? Waarom... Waarom kunnen we niks doen op de radio nu? Casper moet je gewoon niet bellen. Casper moeten we niet bellen. Maar waarom moeten we Casper niet bellen? Nou ja, ik weet niet. Misschien is hij wel heel boos of zo. Even kijken. Ik heb nu links management gezegd... Casper moet je niet bellen. Het management vertrouw ik. Rechts heb ik 100.000 luisteraars die graag Casper willen horen. Doe maar, Rayo. Doe maar dan. Wat gaat Timur doen? dit is de ultieme test. Maar. Ik ga overal in mee. Ja, sorry, je moet wel iets zeggen, anders dan... Sommige mensen moet je gewoon echt geen podium geven. Als wij een hele mooie middag organiseren voor een groepje fans... die daar heel veel zin in hebben. Ja. En er is iemand die dat eigenlijk gaat lopen proberen te verpesten. Ja. Dan vind ik niet dat je die een podium moet geven op de zender. Maar we kunnen hem toch wel eventjes gewoon... kan hij niet zijn excuses aanbieden of zo? Nee, want dan mag hij lekker buiten de zendtijd omdoen. Oké. Nou weet ik niet meer. Luisteraars. Wat moet ik doen? Luisteren naar mijn baas? Of moet ik hem bellen? Je moet toch altijd luisteren naar je baas? Ik luister naar jullie. Je app nu de 3FM-studio. Luister naar je baas of bel hem. Oh, mijn baas loopt nu heel boos weg. Uh-oh. Bellen, zegt Rick. Auto, zegt Iris. Luisteren, zegt Rudolf. Bellen, zegt Nart. Cynthia bellen. Zegt ook luisteren. Jeroen zegt bellen. Luc zegt bellen. Cynthia zegt luisteren. Kan jij een soort... we laten nog 10 seconden door laten gaan... en dan moet jij een soort einduitslag doen. Waarom zou je hem willen bellen? Nou, je wilt toch wel even horen dit wat er dan aan de hand is met hem? Zeg maar, waarom hij dat toch doet? Toch? Ja, nou ja, dat weten wij wel een beetje achter de schermen. Dus het hoeft voor mij gewoon allemaal niet op zender. Maar wij weten het allemaal nog niet. Nee. We hebben toch gewoon een hele leuke middag vanmiddag. Laten we daar gewoon lekker positief naar vooruit kijken. Ja, maar dit vind ik ook een beetje raar. Want nu... jij weet meer dan wij weten. Zeker. En ik vind het ook lastig, want nu ben je mijn baas... en dan kom je in mijn radioshow zeggen dat ik iets niet kan doen. En dat aan de ene kant denk ik ja... aan de andere kant heb ik luisteraars die ook mijn baas zijn. Dus ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Ja, je zet me echt voor een ongelooflijk blok, Charit, nu. Ja, jij mij en ook. En ik baal hier ook een beetje van dat ik je dit ook. Doet in de show. Ik ook. Diepe zucht. Ja, Timor Perlin. Ja. Dat was wat. Een discussie live op de zender met de zendermanager. Daar is veel om te doen geweest. Hoe kijk jij daarop terug? Dat vind ik lastig. Want kijk, sowieso radio is gebaat bij live. Hè. Het gebeurde daar live. Ik vind het heel lastig om... Maar sowieso, als je aan het eind van zo'n jaar nu terugkijkt op radiofragmenten... vind ik altijd een lastig ding. Want het is zo gebaat bij live. Dus ik vind het heel moeilijk om er nog iets over te zeggen. Maar als je jezelf zo bezig hoort, wat denk je dan? Ik dacht wel, vertel nou gewoon even waarom... Hè, want er was iets. Vertel nou even wat er aan de hand is, want je houdt iets achter. En tuurlijk kan je dingen achterhouden, maar ja, zo erg kan het toch niet. Ik hou wel van eerlijkheid. Dus als iets op de radio gebeurt, dan moet je het ook wel... ik wil het ook wel weten. Dus dat stoorde me heel erg. Tegelijkertijd vond ik natuurlijk ook... Ik dacht ook, nou, dit is spannende radio. Ja. Weet je, mijn radiobrein dacht ook van... Hé, dit is interessant. Dus er gingen heel veel dingen tegelijkertijd doorheen. Maar vooral dacht ik, ja, aan wie moet ik nu loyaal zijn? Ja. In mijn hoofd dacht ik, oh, Giel Beelen had nu gedaan... had hem gebeld. Ja, was dat je gedachte? Dat was mijn eerste gedachte. Ben ik Giel Beelen? Nee, ik ben niet Giel Beelen. Nee. Maar ik ben ook niet laf. Weet je, ja. Dus het was zo ingewikkeld. Ja, maar veel collega's inderdaad, die vonden het op Twitter en zo... die zeiden allemaal, stoere actie van Timor. Maar toen jij s'avonds thuis kwam, wat dacht je toen? Wat heb ik gedaan? Weet ik niet meer zo goed. Kijk, ik denk heel veel collega's die zeiden stoer. Maar ik denk dat ook mensen die het wel misschien met haar eens zijn... die laten dan weer niet van zich horen. Hè? Dus je weet uiteindelijk nooit wat de echte teneur is van zoiets. Want ik stel me dan voor dat... alleen maar... Oh, sorry. Ja? Ja. Nee, zeg maar. Nee, jij dacht alleen maar, ja. Ik weet niet meer wat ik dacht. Oh, ik dacht alleen maar, ingewikkeld, dacht ik weer. Nou ja, dat was nou het. Weer in ieder... Weet je, ik hou van spannende avontuurlijke radio. Hè. Daar ga ik altijd voor. Dat staat bij mij nummer 1. Maar ja, als je dan dat avontuur aangaat, denk je dan s'avonds in bed wel van... waar heb ik me nou weer ingebracht? En wat voor nest? Want jouw programma is voorbij, stel ik me dan voor. Dit is gebeurd, dit is live uitgezonden, jij komt de studio uit... Hoe is dat verder gegaan? Ik bedoel, is Charit kwaad geworden op jou? Hoe is dat gegaan? Ja, ze was kwaad omdat... Kijk, op een gegeven moment heb ik een plaat... Dus dat heb ik niet meer laten horen. Op een gegeven moment heb ik een plaat ingestart. Want ik moest tijd kopen voor mezelf. Want ik dacht, ja, wat... En nu? Wat moet ik gaan doen? Ja. Dus ik dacht, ik start een plaat en ik koop tijd. Maar zij was heel boos geworden, omdat ze... Terwijl ik die plaat instartte, hield ik mijn koptelefoon op. Ik voelde dat zij wilde gaan vertellen wat er achter de schermen aan de hand was. Maar ik dacht, als ik mijn koptelefoon nu afzet... ben ik onderdeel van het managementplan. En dan ben ik weg bij mijn luisteraars. Dus ik hield heel demonstratief mijn koptelefoon op. Ik dacht, dan zit ik in de luisteraarshoek. En daar was zij dan heel boos over geworden. Snap je dat niet? Omdat zij wel uitleggen wat er aan de hand is. Maar ik dacht, ja, maar dat kan niet. Want het is al radio. Dus het moet... Het moet uitgevochten worden on-air, want het is al on-air gebeurd. Mm-hmm. Dus daar hadden we ruzie over. Nou gaat zij weg, hè, Sjariet Alles, als zenderbaas. Heb je enig schuldgevoel daarover? Nou, kijk, tegen mij. Nee, kijk, wat, in die week daarvoor had ze twijfels van: wil ik dit nog wel blijven doen? Dus dit was voor haar, zei ze tegen mij, gewoon wel het moment dat ze dacht: oké, ik moet er ook echt mee stoppen. Ik wil iets anders doen, voorlopig. Mm-hmm. Nee, dus ik voel me niet schuldig. Nee. Nee, want het is. Nee. Kijk, zij is de manager. Het is haar beslissing om tijdens een live-uitzending naar binnen te gaan. Nee. Ja, en het is niet zo wat je zegt. Er is iets wat zij had kunnen uitleggen met de koptelefoon af. Het is niet zo dat jij denkt: nou ja, inderdaad, er kunnen belangen zijn waar ik gewoon respect voor moet hebben. Waardoor ik het misschien. Als dat niet in de uitzending live was gebeurd, dan had ik dat gedaan. Hè? Dus als dat van tevoren was gezegd of daarna. Maar ja, in de uitzending, dan heb je je luisteraars al mee. Ja, ja. Dat kan gewoon niet. Nou, stond vind je... ik, hè? Maar daar kan je andere mening over hebben, natuurlijk. Twee keer, hè, in onze top 10. Op 5 de Afghaanse kapper waarmee je in gesprek was. Ja. Nu dus op 3 deze discussie. Snap je dat deze hoger eindigt? Nee. Ik weet het niet. Kunnen we het gesprek beëindigen? Ik weet niet meer wat ik moet zeggen. Je bent in ieder geval verantwoordelijk voor spraakmakende radio. Voor een zender die niet goed meer beluisterd wordt. Je zorgt wel dat die zender af en toe nog eens lekker in de picture komt, Timoor. Ja, dat zei nog iemand ook van. Misschien moet je vaker met je baas ruzieën. Dat is voor de luistercijfers. Je krijgt een nieuwe baas, dus ik ben benieuwd naar voor komend jaar. Timoor Perlin, dankjewel. DJ dus op 3FM. Ik ben heel benieuwd wat op 2 staat. Ja, nou, dat gaat Roem vertellen. Blijf luisteren. Luister. Ja. Op nummer 2, dat goede radio tegenwoordig door DJ's wordt gemaakt op gevoel. Dat is met name de reden dat dit moment op nummer 2 staat. Heel Nederland werd in juli geschokt door de aanslag op Peter R. de Vries. Vlak nadat hij wordt neergeschoten, of voordat hij wordt neergeschoten, staat Marieke Elsinga nog naast hem aan de desk van RTL Boulevard. Volgens velen een traumatische ervaring. Dus niemand verwachtte dat Marieke de volgende ochtend alweer vroeg in de studio van Q Music zou zitten om samen met Mattie Valk hun normaal zo vrolijke ochtendshow te presenteren. Ze zit er toch en vertelt aangeslagen haar verhaal. En dat raakt een hoop luisteraars. Een moment waar in ieder geval juryleden Gerard Ekdom van Radio 10 en Jorien Renkema van 3FM erg van onder de indruk waren. Een land dat zich kapot schrok na de aanslag op Peter. Marieke, die de avond van die aanslag met hem heeft samengewerkt bij RTL Boulevard, en de eerlijkheid en oprechtheid die ze erover gaf de ochtend erna, is echt. Want Marieke is echt een keiharde werker, waar ik heel veel bewondering voor heb. Ik was ook heel erg onder de indruk dat ze de ochtend na de aanslag op Peter R. weer op de radio was. En echt, petje af voor hoe ze dit deed. Het was vol emotie, maar echt zo goed geformuleerd. Precies zoals het was. Dat is radio in al zijn puurheid. Op gevoel. Juryleden Gerard Ekdom en Jorien Renkema dus over de nummer 2 in deze lijst. Marieke Elsinga, die de dag na de aanslag op Peter R. de Vries alweer te horen is in haar ochtendprogramma. Nummer 2. Marieke, goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Ja. Even iets langer liggen woelen. Ik denk dat we dat allemaal begrijpen. Mocht je het gemist hebben. Jij presenteerde gisteravond RTL Boulevard. Ja. Waar Peter te gast was, zoals hij dat eigenlijk al jaren is. Vast gezicht natuurlijk. Gisteravond was het eigenlijk zoals altijd. Nog even een fragment uit het programma van gisteravond. En wat ook nog wel opvallend is, hè, is dat de verdachte ook de app-conversatie van hen eigenlijk meteen gewist heeft. Waarom doe je dat? Ja. En ook daar heeft hij weer een heel mistig verhaal over. Morgen gaat de zaak verder, dan is de strafeis ook te horen. Ja. Dat houden we in de gaten. Dankjewel, Peter. Ja, dit is heel naargeestig om te horen met de wetenschap van nu. En Mariek, totaal bizar. Nadat hij bij jou de studio heeft verlaten en al jouw collega's gedag heeft gezegd, is hij neergeschoten vlakbij de studio. Ja. Hoe is het? Nou ja, ik ben zelf oké. Het was gewoon een hele korte nacht. Ik denk dat ik gisteravond uiteindelijk zelf thuis was rond 10:15, 10:30. En toen even rustig heb nagepraat met Sander. En de televisie heb aangezet om natuurlijk ook de persconferentie te kijken. En gewoon op een gegeven moment naar bed gegaan. woelen en veel dromen, wel geslapen. Maar ook op het moment dat je dan wakker wordt, dan kikt dat eigenlijk kikt die realiteit weer in. Van wat is er nou gebeurd gisteren? Ja. Ja, want het moet surrealistisch hebben aangevoeld voor jou. En misschien totaal. Nog steeds. Ja, totaal. Eigenlijk heb ik dat gevoel nog steeds. Het was, het woord onwerkelijk komt steeds terug. Onwerkelijk. En kijk, het allereerste wat ik wil zeggen is, ik wil steun betuigen aan de familie en aan de vrienden van Peter. Peter vecht op dit moment voor zijn leven in het ziekenhuis. Met familie aan zijn zijde. Peter is gewoon een ongelofelijke vechter. Ja. En wat er gisteravond is gebeurd, vlak na de show eigenlijk, hoorden wij het nieuws. Ik denk 10 minuten na de show. We praten dan altijd nog een beetje na. Ik was zelf in de kleedruimte en toen hoorden we dat nieuws. En eigenlijk schakelt je lijf en je kop, in elk geval, ik kan alleen voor mezelf spreken, om in een soort stand waarin je denkt, het is niet waar. Mm-hmm. En zelf heb ik nog nooit, niemand maakt zoiets mee, hopelijk in zijn leven. Maar, maar je schakelt om naar het is niet waar. En dan weet je, maar het is wel waar. En ook iets waar we natuurlijk wel angst voor hebben gehad. Wat ik wel kan zeggen is dat, en dat hebben we gisteravond ook tegen elkaar gezegd, Peter was niet bang. En je hoopt natuurlijk dat dat ook echt zo was. Ja. En het is een collega waarmee ik werk nu een jaar of 5... en waarvan ik ook echt het gevoel heb, ik mag met Peter R. de Vries werken. Dit is zo'n kundige, krachtige man. Maar we hebben hier te maken met een man, en wij hebben hem ook vaak gebeld, Mattie, die de familie van Nicky Verstappen jarenlang bijstaat, die zich knijterhard inzet voor Tanja Groen. Hij bijt zich vast, hè? Hij bijt zich vast. En ik had er gisteravond nog met hem over. Ik zeg, hoe gaat het met de crowdfunding van Tanja Groen? En dan vertelt hij daar zo vlogen over. Nou, en wat hier, de aanslag op zijn leven, wat hier is gebeurd, ik heb er geen woorden voor. En het enige wat rest is het gevoel van onwerkelijkheid. Ja. Ja, een heel persoonlijk moment was dat. Ik sprak voor deze uitzending even kort met Marieke Elsinga over hoe zij terugkijkt op deze beladen ochtend op Q-Music. En dat de jury van deze wedstrijd, voor radiomoment van het jaar, dus hier zoveel op gestemd heeft. Ja, het verbaast me wel dat dit moment blijkbaar zo hoog is geëindigd. Ik heb het zelf nooit teruggeluisterd. Dat blijkbaar een mooi gesprek is geweest, dat vind ik wel, dat raakt me wel, ja. Eigenlijk toen meteen al 's avonds toen het gebeurde, dat ik dacht, oké, morgenochtend heb ik weer natuurlijk de ochtendshow. En dat is gewoon iets wat je elke ochtend doet. Je wil er elke ochtend voor je luisteraar zijn, eigenlijk no matter what. Maar ik dacht ook wel, dan zit ik daar natuurlijk ook als presentator van RTL Boulevard, het programma waar Peter voor het laatst is geweest en waarna die vreselijke aanslag gebeurde. Ja, dan zijn mensen, wist ik ook wel, toch wel benieuwd van, wat zou Marieke daarover te zeggen hebben? Terwijl ik heel erg dacht van, maar dat gaat nu niet over mij of wat mijn eerste gedachten daarover zijn. En toen uiteindelijk wel besloten van, oké, ik ga er naartoe, maar ik heb ook niet het hele programma radio gemaakt. Ik ben 2 uurtjes geweest. Ja, ik wilde eigenlijk niet dat het hele radioprogramma zou kapen of zo. Ik vond het wel heel bijzonder dat ik meteen de ochtend daarna merkte dat heel Nederland eigenlijk meeleefde. Omdat we bij radio natuurlijk meteen feedback krijgen van onze luisteraars. En dan merkte je nog meer dan we eigenlijk ook al de avond ervoor voelden. Van jeetje, wat moet dit knijterhard binnen bij iedereen eigenlijk in het land. Maar ik denk dat mensen onze ochtendshow kennen van veel energie. En het gaat soms echt over futiliteiten en ditjes en datjes. Ja, ook dit is wat dan bij een ochtendshow hoort. Dus ik ben wel blij dat ik er toch ben gaan zitten die ochtend. Ja, het was natuurlijk een gigantische schok in heel Nederland. Dan zijn wij aangekomen, Ron Vergouwen, bij de ontknoping. Wat is volgens de 15-koppige deskundige jury het radiomoment van 2021? Ja, een moment dat ook weer heel veel indruk maakte en vooral ook een enorm groot aantal luisteraars heeft bereikt. Je hoort zometeen in het fragment zelf ook juryleden als Frank Daanen, Guylaine Plag, Martijn Muis en Bart Arends vertellen waarom ze hiervoor hebben gekozen. Maar wat is het nou geworden? Nou, Toen misdaadverslaggever Peter R. de Vries overleed na die vreselijke aanslag, sloegen radiozenders hun handen ineen om met hem, met elkaar, een ode te brengen. Bijna alle landelijke radiozenders en een aantal regionale zenders draaiden op de dag van Peters uitvaart allemaal tegelijk zijn favoriete plaat A Wider Shade of Pale van Procol Harum. Een actie in het teken van, daar heb je het woord weer, verbinding. Een krachtig gebaar vanuit de radiowereld waarmee heel Nederland stil kon staan bij de impactvolle aanslag op Peter R. de Vries. Deze radioactie, naar een idee van Veronica-DJ Dennis Ruijer, is door de jury gekozen als het radiomoment van 2021. Het radiomoment van 2021. En om deze tijd begint in Carré de uitvaart van Peter R. de Vries. Als steun en als eerbetoon hebben we met alle radiozenders afgesproken om zijn favoriete nummer te draaien om 11 uur. Met bewondering vanwege zijn enorme betrokkenheid. Met een glimlach soms ook vanwege de herinnering aan zijn ongekende koppigheid. En met een traan omdat hij niet gemist kan worden. En ja, ik weet niet of je het ergens kan horen, Peter. Mocht je luisteren, mocht je het ergens kunnen voelen. Maar hier is je favoriete nummer. Kusje van. We skip the line. Muziek is eerlijk, oprecht en rechtvaardig. Net zoals Peter R. de Vries was. Dus daarom, Peter, is deze voor jou. Want een klein beetje Peter in ons allemaal kan een groot verschil maken. Maar nooit zo groot als het verschil dat jij maakte. Als eerbetoon aan Peter R. de Vries hoor je ook op Sky Radio een van zijn favoriete nummers. A Wider Shade of Pale van Procol Harum. A Wider Shade of Pale van Procol Harum. Peter Held, rust in vrede, man. Nog voor de lijst met nominaties binnen was, moest ik eigenlijk al aan dit moment denken. Bijna alle radiostations die ieder met een eigen aan- en afkondiging het lievelingsnummer van Peter R. de Vries hebben gedraaid. Peter heeft zoveel betekend voor Nederland, voor de maatschappij en ja, ook voor de media, want daar was hij gewoon ontzettend veel te vinden. Er zijn van die gebeurtenissen die te groot zijn om te kunnen bevatten. Waarbij onbegrip, machteloosheid, woede en verdriet vechten om voorrang. Dit was zo'n collectief moment. He said there is no reason. Zeppend langs de FM-band gaat en op iedere radiozender in Nederland dezelfde plaat hoort, aangevuld door mooie woorden van geëmotioneerde radiomakers, dan raakt dat. De kracht van de gezamenlijkheid, die er normaal natuurlijk niet op die manier is. De verbondenheid die je op zo'n moment met elkaar kunt creëren via de radio. Terwijl de ontzetting bij luisteraars, maar ja, eigenlijk ook bij onszelf, zo groot was. Dit was het minste dat we konden doen en we deden het met z'n allen. En dat maakte het denk ik zo mooi. Met het lijflied van Peter was het de muziek die sprak. Concurrentie vervalt, formats worden doorbroken. En Nederland is dan heel even één. Kippenvel. Een collectief rouwmoment dus, waarbij het medium radio datgene illustreerde waar steeds meer gebrek aan is in deze samenleving. Niet het individu, maar samen met elkaar leven. Ik vond dat echt enorm krachtig en troostend. En vandaar dat dat dus met stip mijn nummer 1 is. De initiator van dit radio eerbetoon is DJ Dennis Ruijer van Radio Veronica. Goedenavond, Dennis. Ja, goedenavond. Ja, jouw initiatief is verkozen tot het radiomoment van het jaar. Ik kan me voorstellen dat dit een hele vreemde prijs is om te krijgen. Want tja, nogal een wrange reden natuurlijk. Ja. Ja, de reden is heel erg wrang. Ik weet nog heel erg goed toen de aanslag op het leven van Peter was geweest, dat het me constant bezig hield. Omdat het natuurlijk zoveel onrechtvaardigheid herbergt. En ja, dan zoek je toch ook in het moment van je eigen rouw, van er is gewoon iemand op een gewoon zinloze reden gewoon het leven ontnomen. En ik hoorde in een documentaire, daar kwam mijn vriendin Renske mee, dat Peter inderdaad had gezegd dat Procol Harum, Wider Shade of Pale, dat een van zijn favoriete nummers was. Dus ja, eigenlijk was voor mij de verbinding, het idee van de verbinding snel gemaakt om te kijken of we dat met heel veel zenders tegelijk konden doen. Waarbij ik eerst nog twijfelde van ja, is dat dan niet te veel publiciteit zoeken, zeg maar, om je zender zeg maar in de bekendheid te krijgen. Maar het kwam bij mij echt vanuit een plek van, ja, wel vanuit mijn hart, van nou, als we dit kunnen doen, dan hebben we in ieder geval met z'n allen collectief in dat moment van rouw, zoeken we ook het moment dat we met z'n allen verbinden. En ja, ik denk dat wel de hoofdreden is geweest om dit te doen. En hoe was het voor jou als initiator om te merken dat al die stations gelijk wilden meedoen? Nou, ik was eerst nog een beetje, ik merkte zelfs een beetje verlegen. Ik stuurde het eerst naar de zenderdirectie, naar Rob Stennis en Caroline bij Veronica. Van ja, jongens, is dit misschien een mooi idee? Misschien kunnen we eens kijken of bijvoorbeeld onze eigen zenders bij de Talpa-groep willen inhaken. En uiteindelijk hebben Rob en Caroline ook gewoon het mailtje wel wat verder verspreid. Ik vond het wel heel bijzonder dat iedereen meedeed. En ja, ik weet wel dat dat echt voor mij ook een kippenvelmoment was. Ja. Van we zijn gewoon met z'n allen wel gewoon geraakt. En we kunnen ons verdriet op deze manier uiten. En we kunnen door die muziek de verbinding maken, de connectie. Door al die zenders tegelijk die dit deden. En ik denk dat wel ook iets heel moois is. Ja. Net voor deze uitzending spraken we met Royce de Vries, de zoon van Peter. En we vroegen hem hoe hij deze eerste plaats in deze radioverkiezing zelf heeft ervaren. Nou ja, het is wel natuurlijk heel bijzonder dat een eerbetoon aan mijn vader dat als radiofragment van het jaar wordt verkozen. Aan de andere kant zul je misschien ook begrijpen dat het voor ons een beetje dubbel is. Ja, tuurlijk. Ja. Want jullie hebben wel gehoord van die actie. Hoe hebben jullie dat als familie ervaren? Dat jullie hoorden, ja, alle radiostations in Nederland gaan het favoriete lied van mijn vader of van onze vader draaien. Ja, dat hebben wij zeker meegekregen. Kijk, het was tijdens de uitvaart, dus we hebben het moment niet kunnen beluisteren. Maar we hebben natuurlijk wel de berichtgeving daarover gehoord. Ja, dat vonden wij als familie natuurlijk heel bijzonder. Dat alle radiostations daaraan meewerken, aan het draaien van het favoriete nummer van mijn vader. Ja. Hebben jullie het teruggeluisterd? Nee, het moment zelf hebben we niet teruggeluisterd. Het was zoals je zult begrijpen, een hectische periode. Voor ons. Nee, dus we hebben het niet teruggeluisterd die dag. Nee. Het gaat om de lievelingsplaat van je vader, Peter R. de Vries. Dan stel ik me voor, jij als jongetje, dat je die plaat heel vaak hebt gehoord door het huis heen. Zeker, dat nummer heb ik vaak voorbij horen komen. Hij zei het ook altijd dat het zijn lievelingsnummer was. Hij had een aantal andere nummers die we ook heel vaak voorbij hoorden komen op vrijdagavond. Als we zelf wat gingen drinken met de familie. Dan zette hij altijd de muziek aan en dan zat de Wider Shade of Pale ook altijd bij. En heb je die plaat na de begrafenis, waar die ook te horen was, heb je hem nog gehoord? Zeker. Ik draai hem nu regelmatig. Als ik even in de auto zit of even alleen thuis ben, dan zet ik het nummer wel eens op. En ik heb ook de top 2000 Spotify-lijst heb ik vaak opstaan. En dan staat hij nu op nummer 3. Dus dan klik ik hem toch altijd even aan. Ja, maar dat is heftig, toch? Om dat dan te horen. Ja, maar aan de andere kant, als je dat soort nummers ook weer niet gaat ontwijken, maar juist af en toe luistert, dan wordt het juist misschien minder beladen en eerder mooi om zoiets dan terug te luisteren. Ja. Ja, want je zegt het, hij staat nu op plaats 3 in de top 2000. Hij stond op 153. Dus toch ook een soort steunbetuiging vanuit het land, hè? Ja, heel mooi. En we hebben als familie ongelooflijk veel steunbetuigingen gehad de afgelopen maanden. En dit is daar één van. En ja, we vinden het ongelooflijk mooi dat hij gewoon op nummer 3 staat van de top 2000. Dat vinden wij als familie heel erg mooi. Ja, het is de eerste kerst zonder je vader. Trek je het een beetje? Ja hoor. Zeker. En natuurlijk zijn dit wel de momenten die wat zwaarder zijn. We missen hem al elke dag. Maar op dit soort dagen, ook bijvoorbeeld zijn verjaardag of mijn eigen verjaardag, dan heb je natuurlijk altijd weer even wat zwaarder. Maar we zoeken als familie elkaar een beetje op. En we proberen er toch een gezellige kerst van te maken. Ja, nou, ik hoop dat je een beetje troost kunt vinden ook in het feit dat we met z'n allen toch deze plaat als eerbetoon aan je vader niet alleen in de top 2000, maar ook als een mooi radiomoment hebben verkozen. Dus Royce, dank je wel dat je even wilde reageren bij ons. Graag gedaan. Ja, Royce de Vries eerder vanavond. Dennis Ruijer, Radio Veronica. Nou, je hoort het, je initiatief werd gewaardeerd. Ja,